أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنة الاعتکاف، حاضرین و ناظرین، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت ملے، اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے۔ جب تک اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں رہیں گے، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری، آب زمزم شریف پینا، درود پاک وغیرہ کا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو ضمناً یہ سب جائز ہو جائیں گے۔ اعتکاف کی نیت عربی میں ضروری نہیں ہے، دل میں ہونا کافی، زبان سے بھی شرط نہیں۔ دل میں یہ نیت ہو کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا زبان سے کہہ لیں، کوئی بھی زبان ہو آپ کی، اس سے انشاءاللہ آپ معتکف ہو جائیں گے۔ اور یہ نفلی اعتکاف ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، نہ اس کے لیے روزہ شرط، نہ اس کے لیے کوئی وقت شرط۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، یہ حسب حال نیت کرنی، جس کو واقعی اول آخر پورے مذاکرے میں شرکت کا واقعی ذہن ہے، نیت ہے، وہی اس کی نیت کرے۔ اب اگر کوئی صورت ہوئی کہ اٹھنا پڑا کسی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، نیت کا ثواب ملے گا۔ اگر اب بھی سے یہ ذہن ہے کہ میں اتنے دیر میں اٹھوں گا اور جاؤں گا، تو پھر اس نیت کا ثواب نہیں ملے گا، تو یہ نیت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو بھی اپنی حالت ہے، کیفیت ہے، جو ذہن میں، وہی نیت کرنی چاہیے۔ تو اول آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔

پاپا حافظ آباد والے ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ جی آیا نو. مجلس مدنی چینل ریلے الیکٹریشن اور پلمبر کیبل آپریٹرز سی ڈی سینٹر والے اور مجلس مدنی چینل کی بھی آج خصوصی شرکت ہونی ہے. آئندہ کل او بی وین مدنی مذاکرے میں بدین پاک شاہ قادری کابینہ اور خان کا ڈوگرا ضلع شیخوپورہ پاک وارثی کابینہ اور کل خصوصی شرکت شعبہ تعلیم اس میں گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول اکیڈمی کالجز یونیورسٹی کے طلبہ اساتذہ اور عملے کے دیگر افراد دار المدینہ للبنین وللبنات کورسز اور شعبہ تعلیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو دعوت اسلامی کی مجلس اور ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان کی ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی ترکیب کی جاتی ہے. یعنی جو اس وقت شعبہ جات کو دعوت اسلامی 92 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام جاری ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ تمام جو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھے کہ تحریک اور ایک اتنی بڑی تنظیم کا پورا ایک جو انداز ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ایک بے شمار اسلامی بھائی علاقوں میں مدنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہوتے ہیں انہی 12 مدنی کاموں کا ہی فیضان مختلف شعبہ جات کے اندر جاری کیا جاتا ہے اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قریب کیا جاتا ہے اور ان اسلامی بھائیوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے جس کے لیے مختلف مجالس اور مختلف شعبہ جات بنائے جاتے ہیں. تو یہ جیسا کہ آپ امیل سنت سے کل بھی اعلان سن رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان شعبہ جات کے جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں ان شعبہ جات کے جو نگران بنائے گئے ہیں مجالس سے بنائے گئی ہیں ان سے وابستہ اسلامی بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ وہ انہیں بھی ہمارے نگران کابینہ نے اور دنیا بھر میں جائیں اس متعلق اسلامی بھائی ہیں ان ذمہ داران کو اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بالخصوص اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں ورنہ ہر دعوت اسلامی والے کے لیے یہ ایک ہمارا مدنی پھول ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کہ مدنی مذاکرے میں ہر ایک ذمہ دار دعوت اسلامی کو بالخصوص شرکت کرنی چاہیے کیونکہ اس مدنی مذاکرے کے ذریعے علم و عمل میں بھی برکت اور علم و عمل میں اضافے کے بھی ہمیں متواقعات ملتے ہیں. بس یہ ہے کہ جیسی زمین بارش برس رہی ہوتی ہے علم دین کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اب جو زمین جتنا اپنے اندر ایبزارب کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مدنی پھول جتنا ہم اپنے اندر سے لیں گے اتنا ہی رب کی رحمت سے تقوی اور پرہیزگاری کی فصل نکلے گی اور جو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. تو ہر اسلامی بھائی ضرور بھی ضرور اس مدنی مذاکرے میں شرکت کرے. جتنے بھی ہمارے جیسے پنجاب کے اسلامی بھائی جمع ہیں آج ماشاءاللہ آپ بھی ذوق و شوق کے ساتھ شریک رہے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر. جو کچھ امیل سنت بیان کر رہے ہوتے ہیں خواب و فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوں یا آپ کے پنجاب میں ہوں یا ٹٹا کے باب الاسلام کے شہر میں ہوں یا 119 کم و بیش مقامات پر جہاں اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہے پورے ماہ رمضان کا وہاں جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہوں ہر ایک ظاہر ہے اس کی ویڈیو نہیں آ سکتی نیٹ کے ذریعے ہر کوئی آ نہیں سکتا ہر جگہ ایسی مضبوط ترکیب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو ان تمام کو چاہیے کہ وہ مدنی مذاکروں کو نوٹ کریں لکھنے کی بھی عادت رکھیں جو جو اہم اہم چند چند ایک مدنی پھول جو آپ کو لگتا ہے لکھ لیں آپ کو رب کی رحمت شامل لے تو بہت کام آئے گا. مجھے یاد ہے 1991 میں 1991 میں گلزار ابی مسجد جو دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز تھا اس میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی تھی ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کے اس وقت کیے گئے بیانات اور مبلغین کے بیانات وغیرہ کا انداز ہے یاد ہے وہ ہم ڈائری میں لکھ لیتے تھے وہ ڈائری برسوں تک کام آئی تھی اس میں مدنی پھول برسوں تک کام آئے اس میں لکھی گئی جو بیان جو مبلغین نے کیے تھے موضوعات دیے تھے مدنی کاموں کے حوالے سے تحریک دعوت اسلامی کے حوالے سے مدنی پھول دیے گئے تھے برسوں تک الحمدللہ وہ کام آتے رہے. تو آپ بھی اگر کچھ نہ کچھ مدنی پھول لکھتے رہیں گے لکھنے کی عادت بنائیں گے تو رب کی رحمت سے فائدہ ہوگا. تو جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں لکھتے رہنے کی عادت بھی رکھنے کی کوشش کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. باپا پشتو میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ. ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوپا بازار سر مدرسۃ المدینہ پہ خوارہ محمد شان تاریخ خبر قوم زمون تو سدا سے زمون دا معشومان اکثر مون کا معشومان اکثر کارٹون کو روم دا کارٹون کا دے شیان تقریبات خلاف اعلان جنگ لگے دلی بھی انشاءاللہ عز و جل. محمد زیشان اتاری مدرسۃ المدینہ پشاور سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں پشتو زبان میں کہ کارٹون دیکھنا کیسا ہے, کیا ہم کارٹون دیکھ سکتے ہیں یا نہیں, اس کا جواب عطا فرمائیں جزاک اللہ خیرا. یہ غالباً گناہ بھرے چینلز میں جو دکھائے جاتے ہیں کارٹون اس کا پوچھ رہے ہیں. ایک تو کارٹون کا یہ تماشا دیکھنا لہو و لعب کھیل کود ہے اور گیا, اور دوسرا اس میں میوزک کے بغیر تو ہونا ممکن لگتا نہیں ہے, میوزک بھی ہوتا ہوگا, مجھے تو خیر تجربہ نہیں ہے اس کا, تو میوزک تو ہوتا ہی ہوگا, یہ اچھل کود کرتے ہوں گے کارٹون اور ساتھ میں ان کے میوزک بھی چلتا ہوگا, تو یہ نہیں دیکھ سکتے, جائز نہیں ہے. کارٹون ہو یا ویڈیو گیم ہو, کیونکہ دونوں میں دلچسپی, بچے بڑے تقریباً یہ مطلب دیکھ لیجئے. یعنی میں نے تو ایک ایسا واقعہ ہے بابا کہ میں کہیں آ رہا تھا اور وہاں ایک باقاعدہ وہ بیٹھا ہوا, جیسے یہ نیکی کی دعوت والا کام ہو رہا تھا, اسلام بھائی بیٹھے تھے نیکی کی دعوت دے رہے تھے, اور اسی میں ایک اسلام بھائی کو میں پیچھے سے آیا کہ وہاں حاضر ہوں, اب میں آ رہا تو اچانک میری نظر پڑی کہ وہ بیٹھے گیم کھیل رہے تھے موبائل فون میں, تو بڑا مجھے عجیب لگا, وہ دیکھ کر بند کر دیا. اب وہ جانے میں جانو کہ ان کے نام کے ساتھ میں نے آج تک کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا, کرنا بھی نہیں چاہیے, ہاں کبھی بھی نہیں کیا, نہ ان کو دوبارہ, مطلب وہ مجھے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اب شاید یہ آئندہ نہ کرے واللہ والا نہ کرے. تو اب یہ ہے تو بڑے چھوٹے سا لگ رہا ہے کہ سارے ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, اور ویڈیو گیم بغیر میوزک کے بھی نہیں ہوتی پاپا, میرا گمانے نہیں ہوتی, مجھے یہی اندازہ ہے, تو دونوں کو اگر ساتھ لے کر چلے تو شاید فائدہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد صابر, جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, اس سے کیا مراد ہے, میرا یہ سوال ہے. جس کی اللہ تعالی حفاظت کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عارف بات کرو فیصلہ باد. پھر میں بابا جی کو دیکھتا ہوں تو بس میرا دل بہت خوش ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بابا جی کو سلامت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھلے جذبات قبول فرمائے, اور آپ کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے, مجھے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے, بے حساب بخشے, اللہ آپ کو بھی بے حساب بخشے. آمین بجاہ النبی جرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیف الشیخ کیا بفراخانے پڈیچ زبان میں سوال اور خلاصہ ارزین دل سو مخمیس تو اتفاست ایس تفریق ورده en sommige worden elk jaar ziek door het vasten. Is het verplicht voor deze mensen om te vasten? Jazakallah khair. Pyare Baba Jan, mare Turki Islam bhai ne Dutch mein sawal kiya hai ki humne dekha hai ki baaz logon se sakht bimar ho jate hain aur baaz to har saal bimar padte hain. Kya aison ko roza rakhne ki chutti hai? وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جانا تو سمجھ میں ذرا آئے گا نہیں آسانی سے, لیکن حدیث پاک میں سومو تو صحو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, وہ بیمار ہونے کی شاید یہ وجہ ہو کہ سحری میں اس لیے ڈٹ کر کھاتے ہیں کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا، اور افطار میں اس لیے ڈٹ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا، تو یوں مطلب اپنے پیٹ پر ایکسٹرا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تو اب یہ ربڑ کا اندر نظام میدا ہے، یہ ربڑ کا نہیں ہے، پتہ سارے یہ آخر ایک نرم نرم یہ اندر اوزار ہے، تو ان میں اب بغیر نگلے بغیر چبائے جلدی جلدی، جیسے ہمارے یہاں جو دیکھا جاتا ہے مغرب کی اذان کے وقت جو جس طرح لوگ کھاتے ہیں نا، کباب سموسے اور پراٹھے، اور پراٹھے تو نہیں ہوتے، مال پوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے اور پھل وغیرہ کم ہی کھاتے ہیں، زیادہ تر یہ چیزیں کھا لیتے ہیں اور پھر مجبوراً پھل کھاتے ہیں، حالانکہ پھل مفید ہے۔ اچھا پھر یہ کہ یہ تو مغرب میں پیٹ تو بھر لیتے ہیں جس کو یہ کھانا تسلیم نہیں کرتے، اس کے بعد وہ گھر پہ جا کر کھاتے ہیں، پھر جو جاگنے والے لوگ ہیں وہ بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، چنے چھولے کھچڑے وغیرہ، اب پھر سحری میں کھاتے ہیں کھجلا پھینی پراٹھا ملائی، تو یہ سب پہاڑی غذائیں، تو یہ مطلب اندر کی ربڑ کی مشینری کے لیے یہ بہت مشکلات میں ڈالتی ہیں۔ تو اس طرح کا نظام آج کل کھانے پینے کا ہے اپنے یہاں، تو یوں بندہ ہر سال ہی بیمار ہونا ہے۔ کلینک پر تو ہمارے یہاں بھی رش ہوتا ہے، یہاں بیمار پڑتے، ابھی دو دن ہوئے اور یہاں ہم ان کو کباب سموسے نہیں کھلا رہے، اگرچہ ان میں سے بہت سارے اندر کڑتے ہوں گے کہ ہم کچھ کھلاتے ہی نہیں ہیں، آپ کھلاتے تو ہیں، آپ کو افطار میں پانی کیلے دیے ہوں گے، کیلے ملے تھے، ملے تھے نا کیلے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور وٹامن اور کیلشیم سے بھرپور کیلے آپ کو کھلائے، آپ کو طاقت آئے، آپ کی غذائیت ملے، تھکن دور ہو، کمزوری دور ہو، یہ پانی اللہ کی رحمت سے، پھر یہ کہ جو اللہ نے دیا وہ آپ نے کھایا، آج آپ کو مسور پلاؤ ملا تھا ہے نا، الحمدللہ، وہ نعرے لگانے کا موقع ہوتا ہے دیوانو سنے جاؤ، تو الحمدللہ آپ کو مطلب یعنی کہ بدل بدل کر غذائیں مل رہی ہیں، سحری میں آپ کو مرغی کا قورمہ اور روٹیاں ملی تھی ہے نا، یہی تھا نا، ہاں الحمدللہ، تو بدل بدل کر ملتا رہے گا، اب یوں بالکل بھی مایوس نہ ہو، اللہ کھلاتا رہے گا، لنگر رضویہ رب کھلاتا ہے، میں نے کیا کھلانا ہے، کسی نے کیا کھلانا ہے کسی کو، نہ میں کھلا رہا ہوں، میرے پلے سے تو کچھ ایک روپیہ بھی نہیں ڈالتا میں، اللہ کے نیک بندوں سے ترکیب بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے دلوا دیتا ہے، ہر ایک نہیں دے پاتا، مطلب بس جس کو توفیق ملتی ہے اللہ قبول کرے۔ خیر تو یہ اپنے اس طرح جو بہت زیادہ کھاتے ہیں نا، یہاں بھی ہر ایک کو کھانا آتا نہیں ہے، روٹی کا چھوٹا نہیں والا نیت کرواتا ہوں میں، لیکن 99.9 کو شاید یہ سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹا نہیں والا بولتے کس کو ہے، وہ ایک ٹکڑا روٹی کا لیتے ہیں بڑا، اس میں چھوٹا رکھتے ہیں، بعض میں نے دیکھے تیسرا بھی رکھتے ہیں، پھر اس کو جو سمیٹتے ہیں، یہ سمجھتے سمیٹ گیا تو یہ چھوٹا ہو گیا، ہو سکتا ہے یوں سمجھتے ہوں، تو یوں وہ اپنے بارے لیے کہ یہ ڈالتے ہیں۔ اب پھر وہ چونکہ وہ رش ہوتا ہے، 8000 کے آس پاس ہی ہم وہ تکلیف سنا ہے فیضان مدینہ میں، تو اب اس صورت میں بلکہ 8000 سے اوپر کا بتایا تھا نا دوپہر کو، اب شاید یہ ہوتا ہوگا کہ یار میں رہ نہ جاؤں گی تو جلدی جلدی کھاتے ہوں گے تو چباتے نہیں ہوں گے صحیح، تو یہاں بھی کلینک ہے اپنے پاس، اس کو بھی اب کلینک میں بھی لوگ دوائیں دیتے ہیں ڈونیشن میں، یہ بھی کام ہونا چاہیے، اگر وہ کس کی قسمت میں آتی ہیں دوائیں، نہ آئے تو اچھا، یہ بعد میں اپنے کو کام آ جائیں گے، آپ تندرست رہو یار، تاکہ وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں آپ کو آسانی ہو، تو ہرس کرو گے ڈٹ کے کھاؤ گے تو کلینک ہے، ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کلینک ہے، وہ زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اسپتال میں بڑے اسپتال میں لے جانے کے بھی کچھ شاید نظام انہوں نے بنائے ہوں گے، ڈاکٹروں کی بھی حاضری رہتی ہے، یہاں لیکن فی الحال شاید ان کو بھی کام کم مل رہا ہوگا, جب یہ آپ لوگ یہاں ڈٹ کے کھاؤ گے نا تو شاید ان کو کام مل جائے گا, ہو سکتا ہے یہ انتظار کرتے ہوں مریضوں کا, اور جب کچھ لوگ بعد میں بھی آتے ہیں, اب آتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے آئیں گے جائیں گے, ہوتا ہے سلسلہ, پھر آخری دس دنوں میں تو بس بیڑا ہی پار ہے, او کباب اور سموسے اور ٹھان ٹھان کرتے, او بس اب وہ آپ طرح بھی 20 دن سکون سے پڑھ لو گیا, پھر یہ مطلب سموسے تھا کباب شاہ پکوڑے شاہ اور طرح طرح کے آئیں گے شاید, یہ کھانستے رہیں گے, کیونکہ وہ ایک تو یہ پکوڑے اور سموسے کھاتے پھر اوپر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, یا وہ طرح طرح کے وہ ایسنس والے فلیور والے شربت پیتے, رب لا یار یہ بھی ربڑ جیسا ہے نرم نرم, کیا کیا برداشت کرے گا. اور یہ کہ دیگر مسجدوں میں بھی جن کو تراوی کا سب کو تجربہ ہوا کہ کتنا کھانستے ہیں, فیضان مدینہ میں یہ الحمدللہ کرم کی بات ہے کہ یہ ہزاروں جماعت کھانسی کی آواز نہیں ہے, ہے نا, اب تو کسی کو کھانسی ہوگی تو بھی دبائے گا بیچارہ, کھانسی ہو جاتی ہے, مجھے بھی ہوتی ہے, نزلہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہم بے بد پرہیزی کریں گے تو زیادہ شاید پریشانی ہو, ورنہ یہ کہ نارملی نزلہ تو اچھی چیز ہے کہ وہ مختلف بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ جو بیمار پڑ جانے ہر سال بیمار پڑتے ہیں ڈچ زبان میں جو پوچھا تھا, تو وہ غالباً ایسا ہوگا, ورنہ حدیث پاک میں تو سومو تصحو یہ بیان ہوا ہے. اچھا اب بیمار پڑ گیا, اب روزوں کا کیا کریں, اب وہ کھا کر پڑا یا ویسے بھی پڑا, ویسے بھی بیمار ہو سکتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ کھا کر ہی بیمار ہوتا ہے, اور وجوہات بھی ہوتی ہیں بیماری کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو کی بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی تو بخار سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا نا, اور انبیاء کرام علیہ السلام کو درد سر سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا. تو اس طرح یہ کہ ان حضرات کو بھی بیماریاں ان کی بارگاہ میں حاضریاں دیتی تھی. سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بیماری کے حوالے سے مشہور ہیں. تو عام طور پر بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں 80% امراض جو ہیں زیادہ کھانے کی بے ترتیبی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحت تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان شریف میں عبادت نصیب کرے, سارا ہی سال اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب کرے. تو تھوڑا تھوڑا بیمار تو ہونا چاہیے, حرج نہیں ہے, بلکہ ہونا چاہیے, بالکل صحت مند ہوگا تو پھر وہ یہ بھی اچھا نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا. ہاں اللہ تعالی مہلک بیماریوں سے ہم کو محفوظ رکھے, تھوڑی تھوڑی بیماری ہو تو تھوڑا لگام جو ہے نا یہ مضبوط رہے گی, کہ نہیں پھر خدا کو بالکل ہی کوئی بھول جائے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو فرعون تھا کہ جس کو 350 یا 400 سال تک کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا, کیسی اس بدبخت نے سرکشی کی کہ خدا کا دعویٰ کر دیا. تو یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ مطلب بالکل بیمار نہ ہونا, بالکل کوئی آزمائش نہ آنا, بالکل کوئی پریشانی نہ آنا, یہ اچھی بات نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے. ایک حکایت پڑی تھی کہ ایک خاتون, ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرتاج, اپنے بچوں کے ابو یا اولاد تھی نہیں تھی یہ لکھا نہیں ہے, سے ایک بار کوئی ان کی وہ ایسی خدمت کی کہ انہوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو کیا مانگتی ہو, تو انہوں نے کہا کہ طلاق. بولے طلاق؟ بولا ہاں. یہ کیوں؟ بولا بس آپ نے بولا مجھے اب طلاق دے دیں. اب یہ مسئلہ آخر کار آگے بڑھا اور ان دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم بارگاہ رسالت میں اس کا فیصلہ کروائیں گے. تو یہ دونوں چلے, راستے میں ان کے شوہر نامدار, ان کے تاجدار کو ٹھوکر لگی اور پاؤں مبارک جو تھا وہ ٹوٹ گیا. تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اب واپس چلتے ہیں. بس کیوں کیا ہوا؟ بولا نہیں اب مجھے فیصلہ جو مطلب میرا فیصلہ ہو گیا, میں طلاق کا مطالبہ واپس لیتی ہوں. مسئلہ یہ ہے تو انہوں نے پھر وہ اسی طرح کا مضمون بیان کیا, وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, وہ مضمون انہوں نے بیان کیا. وہ اب میں وہ الفاظ بھول گیا اس کے, تو اس لیے وہ اٹکل سے بولنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا. وہی کہ تمہیں کوئی, انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی, وہ حدیث بیان کی اور کہا تمہیں کوئی چونکہ پریشانی نہیں, تمہیں کوئی آفت ہی نہیں پہنچی, مصیبت ہی نہیں پہنچی, تو میں تھوڑا تشویش تھی مجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی آپ سے خوش نہیں ہے جو آپ کو اتنی آسائش اور آسانیاں دی ہوئی ہیں. تو اب آپ کے پاؤں مبارک جب ٹوٹا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ کو بھی مصیبت آئی تو اس لیے وہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. تو اس لیے وہ پریشانی آئے مصیبت آئے تو بندہ صبر کرے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, اور یہ کہ تھوڑی بہت پریشانی مصیبت ہونی بھی چاہیے تاکہ اپنی لگام رہے. اس میں فوائد بہت ہیں, جیسے کہ بزرگوں کا یہ بھی قول ملتا ہے کہ 40 دن میں ایک بار تو کوئی پریشانی آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں ایسی پریشانی نہ آئے جو ہماری برداشت سے باہر ہو, ایسی مصیبت نہ آئے جو ہماری برداشت سے باہر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر امتحان کے پاس کر دے. ہم عافیت کے طلبگار ہیں, سلامتی کے طلبگار ہیں. ہم وہ نادان لوگ ہیں کہ پھر اگر مصیبت آئی تو بعض اوقات گلہ شکوہ ہو جاتا ہے, تو یہ بری بات ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ شکوہ جو ہے وہ اللہ تعالی پر اعتراض کی صورت میں اختیار کر لیتا ہے بعض اوقات لوگوں کا, تو اس سے پھر وہ ایمان بھی چلا جاتا ہے. اگر اللہ پر اعتراض کیا, یعنی یا اللہ مصیبت دینے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا جو تو نے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا, تو ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو اس اللہ تعالی سے ہم عافیت کے طلبگار ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے, یعنی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان کے گھر جلوہ افروز ہیں, اور انہیں ان الفاظ مبارکہ سے بشارت سے نواز رہے ہیں. یعنی اے ابو صالح, اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزن عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے, اور اس کی اولیاء اور اقتاب میں ویسی ہی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. آئیے ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں جامع مدنی پھول سننے اور بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, ساتھ ہی ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہم داخل بھی ہونے کی سعادتیں پاتے, گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے. آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت فرمائے جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے انشاء اللہ عز و جل آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے. انشاء اللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاء اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طاہر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک میں مرنے کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کے, یا اللہ جب بھی میری موت آئے تو رمضان شریف میں آئے. رمضان چل رہا ہے اور ابھی بھی مر جاؤں یہ نہیں کہ بیماری سے گھبرا کر یا آفت سے گھبرا کر کوئی اگر موت کی دعا مانگے تو یہ ناجائز ہوتا ہے. اور اگر آگے خیر کی امید نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کی اس کو امید نہیں ہے, اتنے گناہ ہو رہے ہیں تو گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اگر یہ دعا مانگتا ہے کہ میں جلدی دنیا سے چلا جاؤں تاکہ مطلب میں گناہوں سے بچا رہا ہوں, یعنی میرے گناہوں میں کمی آ جائے, تو اس طرح دعا مانگی جا سکتی ہے. تو یوں رمضان شریف میں مجھے موت آئے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے, مجھے مدینہ منورہ میں موت آئی ہے تو ویسے ہی ہم دعا مانگتے رہتے. فاروق اعظم کی دعا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ فاروق اعظم کی دعا ہے, یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے پیارے رسول اپنے رسول کے شہر میں موت دے. تو اس میں تو اچھا ہے, مگر رمضان شریف میں موت مانگنے کا منقول نہیں ہے, لیکن حرج بھی نہیں ہے. کوئی مطلب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں موت دے کے بہت پیارا مہینہ ہے, پاکیزہ مہینہ ہے, اور اس میں یہ بھی روایتیں بتاتی ہیں کہ جو رمضان میں دنیا سے رخصت ہوگا اس کو قبر کے عذاب سے نجات ملے گی. سوال جواب نہیں ہوں گے قبر کے, اس طرح کی روایات ہیں. فضائل پانے کے لیے اگر کوئی یہ نیت یہ دعا کرتا ہے تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر محمد ارشد مغل, میرا آج میرا یہ سوال ہے امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب سے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی لوگ کرتے ہیں, حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر وہ تمام خود نوش کی اشیاء, وہ ضرورتوں کی ضرورتیں جو ایک بنیادی ضرورتیں ہیں شہریوں کی, وہ اس کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, لیکن جب ہمارے دکاندار کے پاس وہ چیزیں جاتی ہیں تو اس میں کافی اس چیزوں پر بیانات سامنے آتے ہیں, اخبارات میں آتی ہیں, چینلز پر ہم سنتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے, اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا کے لیے بھی ٹی وی پر جو ہے اس کے لیے کافی کچھ کہا جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ان کاموں میں ملوث ہیں, جو ایسے بابرکت مہینوں کے اندر ایسی غلط قسم کی حرکات کر کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور اپنے کمائی کا ایک ذریعہ بناتے ہیں, تو اس پر بھی میری مولانا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس پر آپ جو ہے وہ تفصیلی اپنا ایک بیان جاری کریں جو کہ ہر خاص و عام تک پہنچ سکے. ابا ذخیرہ اندوزی کے متعلق روایتیں اس میں بھی موجود ہیں, اپنے کیا کہتے ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ جلد اول میں ہے. اور آج ہم نے بھی یہ جو مغرب کے بعد کا جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں بھی اس موضوع پر کافی ہمارے پاس ویڈیو تو سوالات تھے کہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے, کیونکہ رمضان المبارک میں گویا کہ ایسا لگا جیسا کہ شور مچا ہوا ہے کہ چیز اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں, اور مہنگائی جیسے بڑھ گئی ہے, قیمتیں بہت زیادہ چڑھ گئی ہیں, اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے سامان کو ذخیرہ کرتے ہیں, پہلے سے کرتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھ جائے. البتہ میں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جو روایتیں میرے سامنے ہیں ان میں سے چند ایک روایتیں ہیں جو ذخیرہ اندوزی کے باب میں لکھی گئی. یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں گناہ یہ کبیرہ گناہوں کا اس میں جو بیان ہے اس میں کبیرہ نمبر 188 ہے. آپ ارشاد فرمائیے. جی, جس نے کھانا ذخیرہ کیا وہ نافرمان ہے, یہ حدیث ہے. پھر ایک حدیث نقل کی, سوائے خطا کار کے کوئی بھی ذخیرہ نہیں کرتا. اس کے ساتھ اور بھی حدیث پاک یہاں لکھی گئی ہیں کہ ایک اور حدیث پاک یہاں نقل کی گئی کہ جس نے مسلمان پر ان کا کھانا روک لیا اللہ عز و جل اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا. کوڑ, کوڑ سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے کوڑ. یہ مطلب اس طرح کی کافی روایتیں یہاں پر بابا نقل کی گئی ہیں. ایک یہاں پر حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو عبیداللہ بن زیاد ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے, تو ان سے پوچھا, یہ شاید کسی اور موضوع کے متعلق غالباً چلی جائے گی, میں یہاں پر ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے یہ کوڑی بھی یہ بیان کروں کہ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ سے مختصرا روایت کیا ہے کہ جس نے مسلمانوں کی مالی چیزوں میں سے کسی چیز کو ان پر مہنگا کیا اللہ عز و جل اس سے ضرور جہنم میں سر کے بل نیچے گرائے گا. یہ دوبارہ پڑھیے روایت. امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ سے مختصراً روایت کیا کہ جس نے مسلمان کی مالی چیزوں میں سے کسی چیز کو ان پر مہنگا کیا اللہ عز و جل اسے ضرور جہنم میں سر کے بل نیچے گرائے گا. اب یہاں شروحات نہیں لکھی گئی ہیں, شرح نہیں لکھی گئی ہے. یعنی جیسے کہ ایک اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت میں ہے کہ جس نے اس ارادے سے گلے کی بندش کی کہ مسلمانوں کو مہنگا دے گا پس وہ نافرمانی کرنے والا ہے، اور تحقیق اس سے اللہ عز و جل کا ذمہ اٹھ گیا۔ اس طرح کی روایاتیں یہاں پر نقل کی گئی ہیں، بلکہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل قیمتیں کم کر دے تو غمگین ہوتا ہے، اور اگر قیمتیں زیادہ کر دے تو خوش ہوتا ہے۔ اب اس کے ہے نا کہ احکام ہیں کہ کس چیز میں ذخیرہ اندوزی منع ہے اور کب منع ہے، خصوصاً یہ اناج میں مطلب ہوتا ہے اس کا، وہ بھی کب منع، یہ بھی اس کے بھی احکام ہیں۔ ہر صورت میں مطلب ممانعت نہیں ہوتی، تو اس کے وہ مسائل جو بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 16، معاف کیجیے، جلد بہار شریعت حصہ، بہار شریعت جلد تیسری حصہ 16 صفحہ نمبر 482 سے عرض کرتا ہوں، احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلا اناج اور انگور، بادام وغیرہ، اور جانوروں کے چارے میں بھی ہوتا ہے، جیسے گھاس، بھوسا۔ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی، یعنی احتکار وہی کہلائے گا جبکہ اس کا غلہ روکنا وہاں والوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہو، یعنی اس کی وجہ سے گرانی ہو جائے، مہنگائی ہو جائے، یا یہ صورت ہو کہ سارا غلہ یعنی اناج اسی کے قبضے میں ہے، اس کے روکنے سے قحط پڑنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جگہ غلہ دستیاب نہ ہوگا، احتکار کرنے والے کو قاضی یہ حکم دے گا کہ اپنے گھر والوں کے خرچ کے لائق غلہ رکھ لے اور باقی فروخت کر دے، بیچ نہ لے۔ اگر وہ شخص قاضی کے اس حکم کے خلاف کرے یعنی زائد غلہ نہ بیچے، تو قاضی اس کو مناسب سزا دے گا، اور اس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ہے قاضی خود بائے کر دے گا یعنی بیچ دے گا، کیونکہ ضرر عام سے بچنے کی یہ یہی صورت ہے۔ صفحہ 483 پر ہے، اپنی زمین کا غلہ روک لینا احتکار نہیں، ہاں اگر یہ شخص گرانی یا قحط کا منتظر ہے تو اس بری نیت کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگوں کو غلے کی حاجت ہو اور غلہ دستیاب نہ ہوتا ہو تو قاضی اسے بیع کرنے پر یعنی بیچنے پر مجبور کرے گا۔ بہرحال یہ کہ اب یہ مہنگائی اگر بڑھا دی ہے یا ذخیرہ کیا ہے تو کن چیزوں کا کیا ہے، یہ اس پر مطلب یعنی کہ ذرا معاملہ ہوگا، ہر چیز پر کیا بھی یعنی کہ وہ ہمارے یہاں عید کی خریداریوں میں جو فضول چیزیں غیر ضروری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، کیسا وہ بہترین وہ جوڑے پہنتے ہیں لوگ، جوتے، طرح طرح کے ڈیزائن والے کپڑے، اچھا وہ درزی بھی دام بڑھا دیتے ہیں سینے کے، تو اب یہ وہ چیزیں نہیں ہے کہ جن کی انسان کو یعنی کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ مہنگائیاں اب کن چیزوں میں آج کل ہو گئی ہیں, مجھے تو آنا جانا رہتا نہیں ہے اس طرح بازاروں میں, یہ اب بھی پتا چلا کہ یہ رمضان میں انہوں نے مہنگائی بڑھا دی ہے یعنی کہ دام بڑھا دیے, تو یہ تو ہر سال ہوتا ہوگا, کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. حج کتنا مقدس فریضہ ہے, حج کے سیزن میں بھی جو بھاؤ بڑھتے ہیں, سارا سال جو مکان خالی پڑا ہوگا پانی کے دام آپ کو مل جائے گا, ایک پانی نے بہت سستا مل جائے گا. حج کے دنوں میں آپ جا کر بات تو کریں کرائے کی, پسینے چھوٹ جائیں گے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں, پہننے کی, اور جو بھی حج پہ جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, اتنی مہنگی کر دی جاتی ہیں کہ اس کی یعنی کہ اپنے کیا بھولوں گا. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے. اب ہمارا ملک ظاہر ہے کہ غریب ہے اور غریبوں کی ہمدردی کرنی چاہیے, اور کیا غلہ اور کیا عام چیزیں ان کے مطلب بھاؤ جو ہے اتنے نہ بڑھا دیے جائیں کہ بےچارا غریب آدمی تکلیف میں آ جائے. اب کھجوریں جو ایک ہمارے افطار کا ایک حصہ لوگ افطار کرتے, حالانکہ پانی سے بھی افطار ہو سکتا ہے, حدیث شریف میں پانی کا بھی تذکرہ ہے, ایک کھجور سے افطار کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. تو اب کھجوریں یہ شاید سارا سال اشتاق کرتے ہوں گے اس کو, اور پھر وہ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا چمکا کر یہ رمضان شریف میں نکال دیں گے. اسی طرح پھل وغیرہ بھٹیوں میں رکھتے ہوں گے اور کیا کیا, تو یہ سیزن ہے اس میں یہ پھل بھی مہنگے کر دیتے ہیں, اس طرح وہ کھجوریں مہنگے کر دیتے ہیں. تو اب کھجور یا پھل جو ہے نا اس کا تعلق ہماری یعنی کہ یہ زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے. ہر ایک پھل کھائیے ضروری ہے, نہ پھل کے بغیر زندہ رہتا. پھل جو ہے نا یہ کھانا نہیں ہے, یہ ہم لوگ ایکسٹرا کھاتے ہیں, الگ سے کھاتے ہیں. اللہ کی نعمت ہے, کھانی چاہیے, غریب بھی کھائے, لیکن غریب تو کیا, وہ تو ویسے رمضان شریف کے علاوہ بھی پھل خالی دیکھ کر دل بہلا سکتا ہے. غریب آدمی جو واقعی غریب ہے وہ کہاں کھا سکتا ہے پھل, کہاں کھا سکتا ہے کھجور. لیکن رمضان شریف میں ان چیزوں کو اتنا مہنگا نہیں کرنا چاہیے, مسلمانوں کی ہمدردی کرنی چاہیے کہ مسلمان بھی پھل کھا لیں, کھجور کھا لیں. تو آپ بولیں گے مسلمان مسجدوں میں جا کر افطاری کر لیں گے, تو مسجد میں چلو یہ کھا بھی لیں گے پھل یا کھجور, تو یہ میری مدنی بیٹیوں کو بھی تو کچھ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے, عیسائی بہنوں کا بھی. گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ کام مسجد میں جا کر پھل کھائیں گی, تو اس لیے بہرحال یعنی کہ سستا ہو کہ جو مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہوں ان کو بھی کوئی سستا ملے, ان کا دل کم مطلب یعنی کہ جلے. تو غریب آدمی بھی ہمت کرے کہ چلو آج تو میں بھی کچھ پھل خرید کر مسجد میں دے آؤں روزہ داروں کے لیے. تو یوں اخلاقاً بھی چاہیے کہ اتنا بھاؤ نہ لے کہ جس سے مسلمان تکلیف میں آ جائے, کہ یہ ہرس کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہر چیز کا اس کے موقع کی مناسبت سے یہ دام بڑھا دیتے ہیں. پیسے چاہیے سب کو, پیسے اس کے سب ہر چیز کے سیزن آتے ہیں. اب جیسے آج کل دواؤں کا بھی سیزن, کون سی دوائیں, کھانسی کی دوائیں, ان کا سیزن فل سیزن اس وقت ہوگا, وہی کباب سموسے کا جو تحفہ ملتا ہے کھانسی کی صورت میں, بخار کا تحفہ ملتا ہے, تو یہ دوائیں بھی اسٹاک کرتے ہیں. اور ان دنوں یہ بخار کی دوائیں, پیٹ کی دوائیں, کیونکہ پیٹ میں یہ انڈیلتے ہیں ڈھکیلتے ہیں جو ہاتھ میں آتا ہے وہ, تو پیٹ پھر بیمار ہو جاتا ہے, الٹیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے, تو اس کا الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیٹ کی دوائیں یہ چیزیں بھی مطلب آج کل شاید ان کا بھی اسٹاک ہوتا ہوگا اور یہ بھی مہنگی ہوتی ہوں گی. اسی طرح بکری جب تشریف لائے گی تو وہ اس میں بھی چورن اور یہ ہاضمے کی دوائیں, یہ اس کا سیزن ہوتا ہے. پھر سردیوں میں اسی طرح کی مختلف دوائیں, گرمیوں میں اس کے سیزن کے حساب سے دوائیں. تو یہ اس طرح کے ضرورت نہیں, یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی دوائیں کن کس سیزن میں زیادہ بکتی ہیں. اب آج کل گرمی ہے تو لوگوں کو خارشیں ہوتی ہیں, تو مرم شاید مہنگے ہو گئے ہوں گے, مختلف ٹیوبس مرم کی ہوتی ہے یہ مہنگی ہو گئی ہوں گی. تو یہ مطلب ہر شعبے میں اس کو ہم عرفن لوٹ مار, شرعن لوٹ مار نہیں ہے یہ عرفن, یہ لوٹ مار کرتے ہیں, مطلب مہنگی بیچتے ہیں. تو سب کو مسلمانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے. سستا بیچیں گے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی حکمت عملی, آپ سستا بیچیں گے تو زیادہ بکے گا اور آپ کا اعتماد بحال ہوگا, مسلمانوں کی دلجوئی بھی ہوگی اور آپ کی روزی میں امید ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. لوگ آپ سے زیادہ آئیں گے کہ یار یہ صحیح آدمی ہے, یہ صحیح دام لیتا ہے. لوٹ مار کر کے ایک بار جو آپ سے لے گا نا, دوبارہ کسی اچھے آدمی کے پاس چلا گیا جو اس کو سستا دیتا ہے تو آپ کی طرف آئے گا نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے گناہوں میں پڑے, غیبت کرے, آپ کی برائی کرے. اس کی بھی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا مطلب ذخیرہ ناجائز ہو جائے. یا مہنگا بیچنا اس کے بھی احکام ہیں. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو مطلب ہرو بھرو اس کو سستا بیچے, ورنہ تو یہ گناہ گاری ہی ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ قاضی اسلام اور یہ سب احکام آپ کو میں نے بتائے, لیکن اگر ہمدردی میں کوئی مسلمانوں کی سستا بیچے گا تو ثواب کمائے گا. اس کو تبرعن احسان کے طور پر مسلمانوں کو سستا بیچنا چاہیے. اللہ روزی میں برکت دینے والا ہے, روزہ داروں کو سستا بیچیں گے, ان کے دل کی دعائیں لیں. اسی طرح جو حج کے سیزن میں بھاؤ بڑھاتے ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوں گے نا جو مجھے سن رہے ہوں گے. اور آج کل بھی ان کا فل سیزن ہے, عمرے کا سیزن. یہ رمضان میں جو عمرے کا سیزن ہوتا ہے اور رمضان شریف کے بعد یہ حج کا سیزن شروع ہوتا ہے, یہ دو سیزن وہاں حرمین طیبین میں آتے ہیں مکہ مدینے میں. اللہ ہم سب کو دکھائے. کمر توڑ مطلب یہ پھٹکے لگاتے ہیں, مہنگا کرتے ہیں چیزیں, لیکن وہاں بولے کون, کس کی مجال ہے جو بولے. یہ اپنی آزادی ہے سب بولتے ہیں. تو ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو, میں سب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے ہمدردی کیجئے اور ان کا دل خوش کیجئے, سستا دیجئے. کہ واقعی ہے غربت تو ہے, جن کے پاس مال ہے تو اتنا مال ہے کہ وہ اس کے پاس اس کو گننے کی فرصت نہیں ہے, اس کا حساب نہیں ہے. اور جو غریب ہے بےچارا وہ بالکل بے روزگار تنگ دست, اسے بھی آپ کو اگر کہوں تو لاکھوں ہوں گے پاکستان میں جو بےچارے بے روزگار ہوں گے. تو اب ان غریبوں اور خالی بس وہ دیکھ سکتے ہیں پھل, کھجور بھی شاید اب تو للچائی بھی نظر میں دیکھتے ہوں گے. کھجور بھی میرا خیال ہے کوئی کتنے 200-300 روپے کلو ہو گئی ہوگی, وہ میرے 250 روپے کلو کھجور ہے. کوئی ہے کوئی جیب میں ہاتھ تو ڈالو یار, کیسے لیں گے. اب اس میں 250 کی بھی کوالٹی فرق ہوگا, سستی بھی ہوگی, 250 سے مہنگی بھی ہوگی. یہ تو ہمارے پاکستان میں ہوگی, باہر تو نکلو عرب ممالک میں کھجور کو ہاتھ تو لگاؤ, ہو سکتا ہے ہاتھ لگانے کی بھی آپ سے پیسے مانگ لیں. یہ سمجھانے کے لیے کرو, اتنی مہنگی ہے باہر ملکوں میں. یعنی سمجھو کہ ایک کھجور ہو سکتا ہے کہ باہر ملک میں 50-60 روپے کی ایک کھجور پڑے, 100 روپے کی پاکستانی 100 روپے کی کھجور پڑے. میں صحیح بولتا ہوں, کھجوریں ایسی ہوتی ہیں, بعض بڑی بڑی کھجوریں ہوتی ہیں جو آپ نے یہاں نہیں دیکھی ہوں گی, پاکستان میں نہیں ہوتی ہوں. وہ وہاں پیسہ بہت ہے, دنیا بھر سے منگوا سکتے ہیں آسانی سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارا ملک غریب ہے, اس طرح اور بھی جو غریب ممالک ہیں, بہت سارے ملک ایسے غریب ہیں جیسے کہ یہاں کے مسلمان غریب, تو بنگلہ دیش کے بیچارے غریب, پھر نیپال ہے, تو ہند ہے, تو سری لنکا ہے. یہ اس طرح کے ملک, یہ ترقی یافتہ ممالک نہیں ہے. تو یہاں جو غریب مسلمان ہیں ان سے ہمدردی کرنی چاہیے. رمضان میں تو زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے, لیکن رمضان میں یہ زیادہ مطلب یعنی کہ گلا کاٹتے ہیں جس کو بولتے ہیں, پیسے کھینچتے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی ہمدردی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. مدنی بہار, مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. سردار آباد پنجاب پاکستان کی ایک اسلامی بہن کا ایس ایم ایس مدنی چینل پہ موصول ہوا. ان کا کہنا تھا, الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, میں فلموں ڈراموں اور بے پردگی وغیرہ گناہوں کی آلودگی میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں کو برباد کر رہی تھی. میری ان کی حرکت سے میری امی بے حد پریشان تھی. میری ان حرکتوں سے میری والدہ بہت پریشان تھی، بارہا سمجھاتی مگر میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی، افسوس گناہوں کے دلدل میں میں دھستی چلی جا رہی تھی اور مجھے احساس تک نہ تھا کہ یہ تمام افعال اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والے. میری اصلاح کا سبب وہ قیمتی لمحات بنے جب میں نے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شرکت کی. اس مدنی مذاکرے کی شرکت کا وسیلہ میری والدہ کی انفرادی کوشش بنی. مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت تو کیا ملی، الحمدللہ عز و جل میرا دل چوٹ کھایا اور الحمدللہ عز و جل میں نے گناہوں سے توبہ کر کر جنت میں لے جانے والے اعمال میں مشغول ہونے کی کوشش شروع کر دی. الحمدللہ عز و جل میں نے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا شروع کر دیا. تا تمہیں تحریر ایک ہلکا مشاورت کی ذمہ دار کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو www.amiralsunnat.net پر ملاحظہ فرمائیں. اب تو میموری کارڈ فیضانِ مدنی مذاکرہ بھی آ گیا ہے اور آج تو آپ کو کچھ اور بھی دکھانا ہے ان شاء اللہ. سوجل بن پڑا تو آپ کو کچھ دکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے جو میں نے موت کی دعا کے لیے عرض کیا کہ یہ ویسے ناجائز ہے موت کی دعا کرنا مصیبت سے تنگ آ کر، تو میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. میں نے مجھے یاد پڑتا میں نے پڑھا لیکن بہار شریعت میں جو لکھا میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 807. کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ اس کی ممانعت آئی ہے اور ناچار کرنی ہی ہے، تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر یعنی بھلائی والی ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک اور بیرون ملک کے کثیر عاشقان رمضان 30 دن کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ایک اسلام بھائی باپا سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں امیر الدین قاضی ساؤتھ افریقہ سے اردو میں سوال کروں گا. یہ تو دعوت اسلامی کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مبلغ کے صحبت اور مدنی چینل کی وجہ سے کچھ اردو بول سکتا ہے. سوال کرنے سے پہلے میں کچھ انگریزی میں کہنا چاہتا ہوں. فار دوز ویورز آف مدنی چینل، واٹ آئی ایم سینگ ہیئر دا تھاؤزنڈز آف پیپل سٹنگ فار اعتکاف، سم تھنگ دیٹ آئی ہیو نیور سین ان مائی انٹائر لائف، از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی پریزنٹ ٹو سی and appreciate the quantity of people sitting for itikaf. I am 60 years old. In my entire life, I only know of 4 people who sat alone for 30 days. And this is history. I don't think you have such a sight anywhere in the world. And we are so fortunate to experience this in our lifetime. Qazi sahab, please explain in your tutti futti Urdu. آپ کی اردو بھی ماشاء اللہ مطلب ہے کہ سمجھ جاتے ہیں لوگ. اچھا میں انگریزی میں یہ بتایا کہ میں ابھی 60 سال ہے 60 ایئرز. میرے جنم میں میں صرف 4 شخص جانتا ہے کہ وہ 30 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے، ابھی وہ تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور یہ تو لاکھوں کا، یہ تو ہزاروں کا جو تعداد ہے یہ تو انگلش میں بولیں گے انبیلیویبل. تو یہ تو ہسٹورک ہے. تو میں یہاں آ کر جو یہاں ہے یہ تو اس میں شامل ہونا تو یہ تو کرم کی بات ہے. اب پیارے بابا جان میں میرا تین سوال ہے. ایک, کئی امام صاحب جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھے تو اس طرح پڑھتے, سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کو یہ پڑھنا صحیح ہے؟ اور کئی قاری صاحب یا حفاظ جب تراوی پڑھاتے ہیں ہمارے ملک میں بھی, جب وہ دوسری رکعت میں کھڑتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتے, فوراً بسم اللہ پڑھتے ہیں, تو تعوذ اور تسمیہ نہ پڑھنا یہ صحیح ہے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ کئی ملکوں میں ان کے اندر لوگ اپنے گھروں میں جو کہ ان کا بیٹا یا بھتیجا بھانجا حافظ ہے تو گھر میں وہ مل کر نماز تراوی پڑھتے ہیں, ایسا پڑھنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ. انہوں نے دو تین سوالات کیا, میں ترتیب, پہلا سوال کون سا تھا؟ حمیدہ. ہاں یہ تو غلط ہے, اس میں اس کو میم کو زیر ہے نا, حمیدہ, حمیدہ میں تو مد آ گیا نا, یا بڑھ گیا, تو اس طرح اس کے معنی تو بدل جائیں گے. حمیدہ, حمید, حمیدہ مونا بن تو جائیں گے لیکن غلط ہے بہرحال اس طرح کرنا. یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہے اللہ نے اس کا اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی, تو حمیدہ یہ پھر صفت بن جائے گا جو اس کی حمد کرنے والا ہے, یعنی ایک معنی یہ بنے گا اس کا, لیکن وہ پھر حمیدہ پڑھنا اس کو غلط ہو جائے گا. اس لیے صحیح وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, حمیدہ اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. حمیدہ میں حمیدہ پڑھنا غلط ہے, نہیں پڑھنا چاہیے, جو حدیثوں میں آیا حمیدہ وہی پڑھنا چاہیے. اور تعوذ و تسمیہ کے حوالے سے تھا ان کا کہ ثنا پڑھتے ہیں تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھتے ہیں. یہ ثنا پڑھتے ہیں امام صاحب اور اعوذ اور بسم اللہ بھی, چونکہ ثنا کے بعد آہستہ ہی پڑھی جاتی ہے تو مقتدی کو سمجھ نہیں آتی کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, وہ جلدی پڑھ لیتے ہوں گے, آپ کو دیر لگ جاتی ہوگی پڑھنے میں, تو وہ پڑھنی چاہیے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو سنت ہے کہ یہ نماز میں ثنا اعوذ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت میں, اور اگر چار نفل پڑھتا ہے جیسے اس میں یا عصر اور عشاء کی چار سنتیں قبلیہ پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں عصر اور عشاء میں, تو ان میں پہلی اور تیسری میں ثنا تعوذ اور تسمیہ, تعوذ معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو یہ پڑھنی چاہیے سنت غیر موقعہ میں, یعنی عصر اور عشاء کی چار سنتوں میں پہلی اور تیسری رکعت میں یہ پڑھنی چاہیے ثنا تعوذ اور تسمیہ, اور باقی نمازوں میں پہلی رکعت میں ثنا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد قراءت پڑھے. اور گھر میں مل کر وہ تراویح, یعنی سب گھر کے افراد مل کے پڑھتے ہیں مرد عورت مل کے, یہ شاید پوچھا جائے. عورتوں کا نہیں, بچے والد وغیرہ یہ مل کے پڑھتے ہیں غالباً. یہ اب یہ دوبارہ بتا دیں, پیار پاپا جان سوال یہ تھا کہ لوگ اپنے گھر میں دوستوں کے ساتھ جو کہ مسجد بھی قریب ہے مگر ان کے بیٹا ابھی حافظ ہے اور اکثر جو پڑھتے وہ کلین شیون ہے, تو ایسا پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہے اور کوئی اس میں رکاوٹ شرعاً نہیں ہے تو فرض مسجد میں باجماعت پڑھ کر پھر اگر گھر میں تراوی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے باجماعت پڑھتے ہیں, تو البتہ کلین شیو یا چھوٹی داڑھی والا امام نہ ہو, بالغ ہو, اور اگر داڑھی اس کی نکلی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, یا بھی چھوٹی سی داڑھی اور ہے بالغ پھر بھی عرض نہیں ہے. یا داڑھی منڈا ہے یا داڑھی کاٹتا ہے اور ایک مٹھی سے گھٹا دیتا ہے تو اب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہو جائے گی, اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اسی موضوع کے سے ملتا جلتا ایک مفتی صاحب. جی بابا بس یہ جواب ہو گیا. جی بابا بابا یہ جو ابھی ذخیرہ اندوزی کے متعلق جو ہمارا جو چلا تھا سوال جواب کا, اس میں میں نے بھی جو روایتیں بیان کی تھی زواجر سے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے, تو مفتی علی اصغر صاحب سے رابطہ ہوا تھا کہ یہ بغیر احکام بیان کیے یا اس کی وضاحت کی اس طرح کی جو روایتیں بیان کی گئیں تو اس کی پوری وضاحت ہونی چاہیے تھی, تو کچھ ان کو ایسی تشویش ہو رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو براہ راست لے لیتے ہیں. اس معاملے میں جو آپ بیان فرمانا چاہیں وہ بھی آپ لے لیجئے تاکہ ابھی ہاتھوں ہاتھ جو بھی معاملہ ہے نا وہ کلیئر ہو جائے. تو مفتی علی اصغر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہیں. جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. میں یہ سنا تھا کہ جو روایات بیان ہوئی ہیں تو ان کا ایک خاص پس منظر ہے. ذخیرہ اندوزی پہلی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کی روح سے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہی ذخیرہ اندوزی جو ممانعت ہے اس کے ساتھ برقرار ہے. کھانے پینے کے تعلق سے یعنی وہ چیزیں جو انسانوں کے کھانے پینے کی ہوں یا جانوروں کے چارے کے تعلق سے جو چیزیں ہوں اس میں جو چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ ذخیرہ اندوزی میں آئیں گی. اور اس کی جو مذمت اور وعیدیں جو بھی بیان ہوتی ہیں روایتوں میں وہ اس وقت ہے کہ جب قحط کا عالم ہو, اگر قحط کی صورتحال نہ ہو تو پھر وہ مذمتیں اور وہ جو روایتیں ہیں اس کا وہ عمل نہیں ہوگا. آج اس طرح کے آج کل رمضانوں میں لوگ کر رہے ہیں مہنگا اس طرح بابا نے فرمایا وہ اخلاقیات کے خلاف ہیں, تو مطلب کہ نہیں کرنا چاہیے, ممکن ہو تو سستا کر کے بیچا جائے لیکن رمضانوں میں قحط کی صورتحال نہیں ہوتی, لوگ نفع کمانے کے لیے منع کرتے ہیں. تو ایک عام تاثر ہے لوگوں کا کہ مطلقاً مہنگا بیچنا منع ہے یا گناہ ہے, ایسا نہیں. ایک اور صورت بھی اگرچہ اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا میری حکومت نے کہ وہ ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہوں تو بیچوں, تو یہ جو ہے یہ کسی اور وجہ سے منع ہے. جیسا کہ عام طور پر جیسا کتاب میں مسئلہ لکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کفن کا کپڑا رکھے تو کفن کا کپڑا بیچنا مکرو لکھا, کیونکہ جو رکھے گا وہ یہ خواہش کرے گا کہ لوگ مرے تو میرا کاروبار چلے, تو مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن کا مرتکب ہوگا. تو یہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اس لیے مطلب کہ رکھتا ہے کہ مہنگا ہو تو بیچوں تو مسلمانوں کا برا چاہتا ہے, اس نیت کی وجہ سے یہاں منع ہوگا, ورنہ وہ جو پہلو ہے قحط والا اور ذخیرہ اندوزی والا وہ ایک جدا چیز ہے. جزاک اللہ خیرا ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ مفتی علی اصغر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا دو دو کسوٹیاں کروا دیں, ایسا نہیں کریں پلیز. بغدادی کسوٹی بھی ہو, مدنی کسوٹی بھی ہو, یا مدنی کسوٹی ہو تو دو دو, ایک شیر سوچ لیجئے سبحان اللہ اس کی کسوٹی ہو جائے. بابا ہم آپ سے تھوڑا سا وقت بھی لیں گے, ہم نے کچھ دکھانا بھی آج مدنی چینل کے ناظرین کو, آج تو ایسی چیز دکھانی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہاں بھائی دیکھیں گے آپ لوگ تو جاگنا بھی پڑے گا دیکھنے کے لیے, ابھی نہیں دکھائیں گے. نہیں ابھی تو آپ نے مدنی کسوٹی کی بات کی ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم سوالات لیں, ابھی کچھ طے تو کچھ بھی نہیں ہے, بند پڑا تو آج دکھائیں گے, نہیں موقع ہوا تو پھر آج نہ دکھا پائے تو اس کی پیشی عبادت کر لیتے. مدنی کسوٹی سبحان اللہ. اب شیر کی طرف آئے بابا, میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نیت یہی ہے اور میں نے یہ بولنا بھی تھا کہ اس میں ایک لفظ آئے گا کرم, کرم کرم اے آج امین کرم. اب دیکھیں آپ ہم تو کرم کے ہی منتظر ہیں, عمل تو ہے نہیں اپنے پاس. بابا آج ہمارے رکنیشی یہ قاضی امیر الدین ہے نا, یہ بھی ناطے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ بابا آج مدنی کسوٹی کے شرکا کون ہوں گے؟ یہی سوچ رہا ہوں کہ میں تو کفل مدینہ کو پسند کرتا ہوں. بابا آج ہمارے رکن شورا فضیل بھائی نے اسلام بھائی جمع کیے ہیں جن کا 72 سے 80 تک عمل ہے. وہ تو طلبہ ہوں گے کہ بڑوں کے تو 72 سے اوپر نہیں ہے. غیرت 68 سے 72 یہ 72 والوں میں اور 85 سے 92 یہ طلبہ میں سے. لبیک یہ آ جائیں جو اسلام بھائی وہ اسلام بھائی جن کا 68 سے 72 تک مدنی انعامات پر عمل ہے. یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں. تو آپ تو ہم کچھ دکھا رہے ہیں. مرحبا. وہ اسلام بھائی جن کا 68 بابا میں پنجاب والوں کو بھی تیار رکھوں, وہاں سے بھی مدنی کسوٹی کرنے کی کوئی نیت ہے. سبحان اللہ, پنجاب والوں سے مدنی فیس ابھی بتا دی جائے, وہ اس کے اسلام بھائی جمع کر لیں اور بعد میں ایسا مدنی کسوٹی ہو جائے جب یہ جمع ہو جائے. حافظ آباد والوں سے بھی اگر کوئی اگر بنتی ہو صورت تو یہ بتا آئیں کرو یار, کھیل اخبار میں چل دو سمجھی جاؤں نا چلے. تو نہیں تو یہ کرم کا تو کام کر کے میرے کو کیا پتا کرم میں کیا. میں آپ کو چلے میرے ذہن میں کرم, چلے میں کرم پر چلتا ہوں. سبحان اللہ. چلے بھائی کرم ہی شیر ہے, اس میں کرم ہے. اب باپا کے ذہن میں کون سا شعر تھا مجھے نہیں پتا. اب میرے وہی ہو, اب میرے ذہن میں جو شعر ہے نا وہ کرم ہے, اس میں کرم کا لفظ ہے. انشاءاللہ میں حاضر ہوتا ہوں. جی باپا. بھائی صاحب آپ کام فرما رہے ہیں یا ہم کچھ دکھائیں؟ آپ بتائیں. اس میں بھی 11 سوالات ہوں. یہ بار بار دکھانے کا یار میرا بھی جی چاہتا کہ میں دیکھوں یار, پتا نہیں کیا دکھا. آپ کے آنے کے بعد دکھاتے ہیں. چلے پہلے حاجی امین کو دکھا دیں. تیار؟ جی امین بھائی چلے. آج شیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ امین بھائی 11 سوالات پر کہہ رہے ہیں یا 7 پر کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تم نیا نیا ہے میرا خیال ہے ایسا ڈبل 11 ہونی چاہیے اس پر. تو مجھے یوں لگا کہ شاید یہ چوتھے پانچویں میں پہنچ جائیں گے. کرم کا لفظ بھی بولا. نعت خان تیار رہیے, اگر یہ کلام جیسے یہ ہو جائے کسوری تو ان شاء اللہ یہ کلام کے بھی اشعار اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. نعت خان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مقطع کیا ہوگا, مطلع کیا ہوگا, کہ خود مقطع مطلع بیچ کا کیا ہے. چلیں میٹھے مسجد کے پیارے پیارے مرید حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ کلام شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ہے؟ لا 7 سوال ہوئے صحیح ہے, سب پہنچ جائیں گے. میرے مرشد کے پیارے پیارے مرید لا ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ شیر اعلی حضرت لہ رحمہ؟ لا. اور یہ 3-4 شیروں کے نام میرے صحیح جا رہے ہیں, نام لے لیں گے اس کے بعد چاہیں گے. چلو لیکن یہ بھی کیا پتا, یہ جس شعر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ان کو یہ بھی ضروری نہیں کہ پتا ہو کہ یہ شعر کسے لکھا ہے. بھائی صاحب شعروں میں بہت کمزوری ہے. آپ کے پاس 12 سیکنڈ رہ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قربان علی عطاری جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور, کیا وہ کلام حسن رضا خان کا ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ویسے تو 7 سوالات ہو تو 4 باقی ہیں, 3 میں سے ہو گئے. 7 سوالات میں پہنچنا ہے, بھلے 11 ہوں سوال آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس شعر میں قیامت کا تذکرہ؟ لا. پانچویں سوال کا وقت. یہ نعت خان ہونے چاہیے. کرم کرم چلے کرم کرم کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مدنی کسوٹی میں نہیں ہے وہ تشریف رکھیے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اس کلام کو رمضان سے نسبت حاصل ہے؟ لا. پہلا سوال ہوا تھا کہ کلام شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا اس میں لا ہوئی تھی، اور یہ پانچواں سوال اس میں رمضان کی نسبت پہ لا ہوئی ہے. چھٹے سوال کا وقت جاری ہے. کرم مانگتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کلام میں مدینہ شریف کی حاضری ہے؟ لا. چھ سوالات ہو گئے ہیں. ساتواں سوال کا وقت جاری ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن نعتیں تو سارے سنتے پڑتے ہیں یار. ماشاء اللہ بابا ورما تیار سنی نعت خان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کی بارگاہ میں التجا ہے، کیا یہ استغاثہ لکھا گیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمنہ میں؟ یعنی کلام یا شعر کا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر کے بارے میں. استغاثہ کہتے ہیں مدد کو. اس شعر میں ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی یہاں استغاثہ سے مراد اگر مدد ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ شعر میں یہ نہیں ہے. آٹھویں سوال کا وقت چل چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس شعر میں بے شمار کا لفظ آتا ہے؟ آٹھ سوالات ہو گئے ہیں. نبی لا. یہ ایک نئی چیز آ گئی کہ بے شمار کا لفظ کون سا لفظ آتا ہے. اب کرم کے ساتھ لفظ ڈھونڈیے. نوے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے سب کیا وہ امیر علیہ سنت کی مناجات میں سے؟ چلے آپ کو موقع دیتا ہوں ایک بار پھر. دیکھیں پہلا سوال ہوا تھا دوبارہ. حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات میں سے. اس کو مناجات میں غالباً بیان نہیں کیا جاتا جو مجھے یاد پڑتا ہے. جیسے بعض اشعار وہ ہوتے ہیں جو کئی سمجھے سے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب یہ مطلب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو کوئی یہ بارگاہ رسالت میں بھی عرض کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے اللہ اپنے بندوں کو یہ عطا ہوتی ہیں. بھائی صاحب یہ تو ناز خان بھی ہوں ہمارے ساتھ تو کچھ کام بنے گا. ایسا آپ ہونا. چلے امین بھائی ابھی کتنے ہو گئے؟ دو سوال باقی. دو سوال باقی ہے. چلو امین بھائی کی مدد شامل حال ہو جائے. کیا بات ہے ایسا. آج آپ کو مدد کرنے کی پوری اجازت دے دی ہے. ویسی کرم والا سوال ہے اور کرم ہو جائے ان پر جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سیکنڈ جو ہے وہ اپنی رفتار سے کرم فرماتے ہیں. چھ سیکنڈ باقی ہے. تین سیکنڈ تقریباً باقی آپ کے پاس. ایک سیکنڈ. یہ مشہور شعر ہے آج امین. مشہور شعر ہے یہ. ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں پڑھا جاتا ہے کرم. اور اگر میں شاید یہ بیان کروں گا تو کئی اسلام پہ ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم نے یہ شعر سنا ہے. کیا بات. میں امید کرتا ہوں کہ جو کھڑے نا شاید یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے بھی سنا ہے کرم. آج پہلا ہے نا ایسا. یہ باہر سے ہم مدد لے رہے ہیں. دو سوالات نہیں جہاں سے پورے فیدان مدینہ سے جہاں جائیں مدد لے رہے ہیں. لیکن آئے وہ فیس کے ساتھ. سوال کا وقت اپنے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ کر کر جا رہا ہے. مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن یہ بھی بےچارے پہنچ نہیں پا رہے. دس سیکنڈ باقی ہے. آخری سوال ہے آپ کے پاس. دیکھیے کیا کرم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجی صاحب کیا اس میں عجب کا لفظ آتا ہے؟ نہیں, یہ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امید کو امیدوار کرتے ہیں, یہ شعر نہیں ہے. یہ اللہ اللہ, سوالات ختم ہو گئے. بھائی صاحب اب آپ کرم فرما دیں, کوئی اشارہ دے دیں, کوئی انگلی پکڑا دیں. بھائی کرم چاہیے آپ لوگوں کو, کس کس کو چاہیے؟ یہ جو کرم ہے نا, چلے میں اشارہ دے رہا ہوں, یہ لفظ کرم مقتا میں آتا ہے, یعنی جس کا کلام ہے. حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے, اب تو پہنچ جائیے یار. حسن رضا خان, یہ تو آپ نے یہ اس پہ تو نام ہو گیا تھا. اور آخری شعر کلام کا اور اس پہ کرم ہے. ایسا آپ کرم فرما دیں. عجیب امین صاحب کرم. نعت خان اسلامی بھائی تیار رہے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی کے لیے یہ ہوگا کہ اس کا مطلب سنوں گا. مقتا میں کہہ چکا کہ یہ ہے مقتا, اس کے مقتے میں شعر آتا ہے. اب تو میرا خیال ہے میسیجز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ابھی بھی سناٹا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کتاب پڑھنا اور بات ہے, مدنی مذاکرے میں کوئی چیز بتائی گئی اس کو بوجھنا اور بات ہے, لیکن شعر کا آنا اور کرم آئے گا. آئے گا, ابھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تو آ جائے گا. سبحان اللہ, آئے سے آئے. ایسا مدنی فیس ملتی ہے, مدنی فیس کے ساتھ ہوگا نا. اے مدنی قافلہ حاجی امین, اپنی مدنی فیس چاند رات سے مدنی قافلہ. اچھا ایک منٹ, اوکے ہو گیا امین بھائی. جی یہ فیس بتائیں اور طرز میں سنائیں. پہلے فیس بتائیں, فیس نارمل سنا دیجیے گا. رمضان شریف کے بعد شوال میں 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. رمضان کے بعد والا لفظ ہے نا بعد, یہ نہ کہیں چاند رات سے. انشاءاللہ عز و جل. ابھی رمضان ہے نا. شکر ایک کرم کا نا, نا, نا ترس ایسا بھائی ایسا بھی نہ کریں. ایسا اتنی مشکل سے ایک شعر لے کر آیا, اب طرز کہاں سے لے کر آیا؟ نہ یہ طرز میری. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تو پہ فدا ہو. جواب درست ہے. سبحان اللہ. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. جی نعت خان, کوئی مطلع سنا اس کا؟ مطلع کہتے پہلے شعر کو, مقتا جس میں شاعر اپنے تخلص کا ذکر کرتا ہے. امین بھائی نعت خان نہیں آپ کے پاس, آپ تو ہیں. امین بھائی آپ اٹھا دیں, ابھی تو ماشاء اللہ بہتر انداز سے پڑھ لیتے ہیں. انہی سے سنتے ہیں سر. یہ ماشاء اللہ نہیں, ماشاء اللہ انہوں نے اچھا اٹھایا ہمارے یہ اسلام بھائی نے. دل درد سے بسمل کی ترنے لو مل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ

صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد حبیب خان اتاری بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم مدنی چینل کے سلسلوں کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں, مدنی حلقوں کی ریکارڈنگ, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے جو مدنی چینل کی خبروں میں چلتی ہیں. پیارے باپا جان, جب خبریں چلتی ہیں ہمیں تجسس ہوتا ہے کہ میری خبر بھی کب آئے گی, تو اس وقت ہمارے اچھی اچھی نیتیں کیا ہونی چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو خود مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تو یہ خود فرما رہے ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں, تو جو ریکارڈنگ کرتا ہے اس کی خبر تو نہیں لگتی. باپا جو ریکارڈنگ کرتے ہیں بعض اوقات ان کی ریکارڈنگ ہو بھی جاتی ہے, ذمہ داریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی سائڈ سے ہی کھڑے ہو جاتے ہوں گے ہم اس طرح. اول تو یہ کہ ریکارڈنگ میں کیا احتیاطیں ہوں ریکارڈنگ کرنے والے کی, کیوں مدنی خبر میں تو ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پوری مدنی خبر تو دے ہی نہیں سکتے, کئی مدنی خبریں دینی ہوتی ہیں, تو ایک آدھ منٹ کی خبر دیتے ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, اور کئی خبریں تو آتی ہی نہیں ہوں گی, لگاتے نہیں ہوں گے, اتنی بھرمار بھی بعض وقت ہو جاتی ہوں گی. اب یہ کہ اس میں دیکھو سرمایہ لگتا ہے, اور ظاہر یہ عطیات کے ہی سب نظام ہیں, تو اس میں بس یہ کہ دو یا تین منٹ کی جتنی خبر لگتی ہے نا, اس میں خیر کچھ کاٹی چھانٹی ہوتی ہے, بعض وقت آواز تو نہیں ہوتی, تو اس کا تو الٹرنیٹ ہے ان کے پاس کہ وہ شیئر لگا دیتے ہیں, تو بعض وقت تصویریں صاف نہیں آتی ہوں گی. تو یہ کہ تین منٹ سمجھ میں آتا ہے کہ تین منٹ کی جیسے کہ وہ ریکارڈنگ ہو بس, تین منٹ میں کچھ نہ کچھ نکال ہی لیں گے اور یہ دے دیں گے. اب یہ کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, اب تک تو اب ہو سکتا فرق پڑ گیا, پہلے بھی عرض کیا ہوا میں نے کہ سارا سلسلہ, خیر یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے سارا سلسلہ, اول تاخیر مطلب ہو رہا ہوتا ہے, چاہے مطلب وہ کام آئے یا نہ آئے, تو اس طرح کے آخرت کے حساب سے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ پوچھے گا نہ حساب لے گا کہ ضرورت سے زیادہ جو بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ پہلے بہت مطلب پہلے تجربہ ہے تھوڑا اس کا, کہ وہ یوں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ریڈیو پاکستان جو ہمارا تو یہ خبریں بناتے ہیں, یہ محرم شریف میں خاص کر خبریں بناتے ہیں, تو یہ کیا مقرر سے ترکیب کر لیتے ہیں, جو بھی واز فرماتے ہیں ان سے ترکیب کر لیتے ہیں, اور پھر وہ مقرر برابر اٹینشن ہو کر وہ پوزیشن سنبھالتا ہے, اور وہ بس وہ ایک الگ سے وہ پرجوش خطاب کرتا ہے جیسا جس کا انداز, تو وہ جو منٹ دو منٹ کا ہے نا وہ خطاب اس سے لیتے ہیں, پھر یہ ریڈیو پاکستان والے اپنے آلات سمیٹ کر چلے جاتے ہیں دو تین منٹ کا. یہ اس طرح میں نے دیکھا تھا, اس طرح یہ میرے ذہن میں ایک بیٹھا ہوا ہے, تو سارا کیمرہ چلے گا تو بجلی چلے گی یا سیل اس میں, تو سیل خرچ ہوں گے, وقت خرچ ہوگا, ریل خرچ ہوگی, یا جو بھی اس میں مطلب اس کے معاملات ہیں, تو یہ نقصان تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے نا, تو اتنی دیر کی کرے کہ جس سے بآسانی خبر بن سکے. ایک تو یہ درخواست تھی. اب رہا یہ کہ مدنی چینل پر آنے کے لیے کیا کیا نیتیں ہوں, یہ تو مشکل ہے. یہ تو پاپا یہ جو ابھی جو آپ نے وضاحت فرمائی نا ریکارڈنگ کے حوالے سے, تو اس پر کچھ مدنی پھول آپ کے چند مرتبہ ارشاد فرمانے کے بعد جو مدنی چینل کی مجلس نے جو اس طرح کی ترکیب بنائی ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس اہم مدری مشورے جن کی ریکارڈنگ ہم نے دینی ہوتی ہے تو جب مدری مشورہ شروع ہوتا ہے, یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں جو ہمارے دنیا بھر کے اسلام بھائی ہیں وہ بھی اس کو محسوس کر لیں کہ جیسے کہ کوئی ریکارڈنگ جیسے ہمارا شورا کا مدری مشورہ ہے یا کوئی کابینہ کا مدری مشورہ ہے, اس طرح کے مدری مشورے ہوتے ہیں جن کی خبر ہوتی ہے بعض اوقات, تو ہم جیسے کیمرہ مین وغیرہ آتے ہیں تو ہم پہلے اپنے مدری مشورے کو روک کر وہ مدری مشورہ کیوں ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, اس کی کیا اغراض و مقاصد ہیں وغیرہ وغیرہ, جو ہمیں خبر دینی ہوتی ہے چینل کے ناظرین کے لیے, ہم وہ دو تین چار پانچ منٹ کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں, اس کے بعد ان کو جو تھوڑے بہت مناظر لینے دے لیتے ہوئے ان کو فارغ کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اپنا مدری مشورہ جاری رکھتے ہیں جس میں مدنی چینل والے نہیں ہوتے یا کوئی سی ریکارڈنگ کا سلسلہ نہیں ہوتا. یہ ہمارا عموماً معمول میں نے دیکھا, ہم میرے ساتھ تو کم از کم میں اپنے حد تک یہ جانتا ہوں. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے مجلس نے باقاعدہ یہ اصول بنایا ہوا ہے بابا کہ جن اجتماعات کو یا جن بیانات وغیرہ کو مدنی چینل پر نہیں دکھانا, جس کو پوری نشریات کہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا بیان چلانا ہے یا پورا بیان دکھانا اجتماع, تو ان کی ہم پوری ریکارڈنگ نہیں کرتے, ان کے صرف وہ مدنی خبروں کے حوالے سے مناظر کے مختلف انداز لے لیے جاتے ہیں, ان کی کچھ ریکارڈنگ لے لی جاتی ہے, اسی کو مدنی خبروں میں چلا دیا جاتا ہے. البتہ جن بیانات کو مدنی چینل پر پورا چلایا جاتا ہے, سلسلے کا کوئی حصہ بنتا ہے, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورا ریکارڈ کریں. البتہ یہ اصول بنے ہوئے ہیں, لیکن ہر جگہ یہ اصول پر عمل ہو رہا ہو, ہر جگہ پر اسلامی بھائی احتیاط کر رہے ہوں اور وقف کے مال کی اور چندے کے مال کی احتیاطوں کا سلسلہ جاری ہو اور ہر کوئی اس پر محتاط ہو, اس کا یقیناً میں اب دعویٰ تو نہیں کر سکتے, مگر اس سوال کے ذریعے یہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا جو انداز اور طریقہ کار اور امیر علیہ سنت کا جو ہمارا ہمیں جو ذہن دیا گیا ہے, میں نے وہ بیان کیا ہے تاکہ ہمارے اسلامی بھائی ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کام کریں. تو یہ تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. سب کو مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یہ چونکہ کیمرے چلانا اور یہ میرے کو سمجھ پڑتی نہیں ہے تو کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, تو ایسا جو بھی ایسے معاملات ہوں نا اس میں سب کو ڈرنا چاہیے. اب جیسے خبروں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں, خبروں کی ریکارڈنگ کتنی ہوتی ہے, کیسے اجارے والے اسلام بھائی جا جا کر کس طرح سر کھپا کر بےچارے سو مرتبہ اس کو سمجھاتے ہوں گے کہ یوں بولنا ہے, پھر وہ غلط بولتا ہوگا, پھر کٹنگ ہوتی ہوگی, خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا, پھر یہ بنا کے جب لاتے ہوں گے تو یہ سارے سوالات تو چلتے ہی نہیں ہیں, پھر وہ نئی گھوڑی نیا دام, نئے نئے چلتے ہوں گے. یہ بلکہ ہے کچھ ایسا سلسلہ, تو اس پر بھی ترکیب دیکھ لیجئے آپ. آخرت میں اس کا حساب سب کو دینا پڑے گا. جو بنانے گیا بےچارا وہ تو فارغ ہو گیا دے کر, اب وہ جس نے نہیں چلایا یا جس نے اس کو طاقت نسیان پہ چڑھا دیا, یہ اپنا دیکھ لیں حساب کتاب. سب کو مطلب ہم سب کو محتاط انداز اختیار کرنا ہو, جو مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ہم کو نکال لے, نافرمانی نہیں چلے گی. اب یہ کہ اس میں نیتیں اسکرین پر آنے کی, اس میں حب جا کا اتنا غلبہ محسوس ہوتا ہے جو لوگ اسکرین پر آتے ہیں عام طور پر. اب ہم جیسا آدمی ہے نا یہ تو میں کیا کہوں, مطلب یہ کیا ہم عادی ہو گئے, ہم کوئی پہلی بار کوئی بلا تو اسکرین پر تو شاید ہمارا صحیح مانو امتحان ہوتا کہ کتنا جذبہ ہے حب جا سے بچنے کا. تو چونکہ عادی ہو گئے اس لیے پھر بھی وہ شوق ظاہر ہے کہ وہ انگڑائیاں لیتا ہی ہے. اب میرا تو ایسا ہے کہ میں تو مدنی چینل سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو کیا بتاؤں مزید کہ میرا مطلب دماغ کیا کیا سوچتا ہے. اب جیسے کہ میری مدنی خبروں میں خبر لگتی ہے, سب سے پہلی خبر لگتی ہے, میری تھکن دور کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں, میری خبر فرسٹ, اور ایسی خبر ہے کہ جو کسی کی نہیں لگ سکتی وہ میری لگتی ہے. اب اس میں میں نے جو کچھ عرصے سے یہ ایک ترکیب کی ہے میں اپنے طور پر کہ میں مدنی خبریں دیکھنا میں نے چھوڑ دی ہیں, کیونکہ میں نے اپنے اوپر غور کیا کہ مجھے اپنی خبر دیکھنے کا شوق ہے اور بعد والی خبروں کے انٹرسٹ نہیں ہے. میں اپنے کو دیکھا بھائی نے اپنی خبریں دیکھنے میں خالی کچھ ہو. دوسرے سائیں بھائی بول رہے ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھنے کو جی چاہتا. یہ ہے نا چور نہیں اندر بہت بڑا چوروں کا سردار بیٹھا ہوا ہے. تو اب یعنی کہ میں نے بہت کم کر دی ہے خبریں اور ٹائم میں بھی انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیا کہ میں فلاں وقت دیکھ سکتا ہوں فلاں وقت دیکھ سکتا ہوں. میں نے وہی ملک سے باہر سے ہی میسج دے دیا تھا ذمہ دار کو کہ اب مطلب میں دیکھ نہیں پاتا خبریں یا آج کل نہیں دیکھ رہا. اس طرح کا میسج دیا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے ٹائم خبروں کا رکھا کریں. ورنہ پہلے میری مرضی کے ٹائم پر خبریں ہوتی تھیں کہ میں دیکھوں. تو یہ میں سوچا تھا نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا چلو بتا دیا. تو باقی جس کی اپنی خبر نہیں ہے وہ خبریں ضرور دیکھیں. میں اس لیے مطلب اب پھر بھی کبھی موقع ملتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہوں دیکھ لیتا ہوں. پھر وہی میں نے کہا لگا اپنا دیکھنے کو یار بہت جی چاہتا ہے کہ میں میری خبر لگی کہ نہیں لگی میں دیکھوں. اب رویت ہلال اس چاند کی خبر میں نے چاند رمضان شریف کا دیکھا ٹھیک ہے نا وہ 30 شعبان کو بنی تھی. لیکن مجھے شک تھا کہ یہ برائے راست ہوگا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ برائے راست ہے اور نہ میں نے ابھی تک مدنی چینل پر دیکھا. مجھے بتایا آج شام کو پتا چلا اور مطلب حوصلہ افزا انداز میں حب جاہ پر چاشنی لگاتے ہوئے انداز میں کہ وہ بہت یہ مطلب میری ذات کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک نئی چیز تھی جو بہت اس میں اٹریکشن تھا. یہ اس طرح اب مزید ہوں کیا وہ سب باتیں بتانی نہیں ہے بھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ بولا وہ تو میں نے کہا لائیو کا تو مجھے پتا نہیں تھا لیکن شک تھا کہ شاید یہ لائیو چلا ہوگا. کیونکہ وہ مجھے پتا تھا کہ نگران شورا میں آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا مصروف تھا یہ بھاگ کے نکل گئے. پھر میں پیچھے بھاگا جب فارغ ہو کے تو وہ آثار تھے کہ یہ دروازے سے نکل گئے یہ چینل کے اندر چلے گئے. تو میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ شام کی بات کرتا ہوں مغرب سے کچھ پہلے کی یہ نگران شورا ترکیب بنانے گئے ہیں بھائی کڑنشا ہے. تو اس طرح واقعی ایسا ہی ہوا. تو یہ مجھے نہ پتا تھا نہ میں نے معلومات کی کہ لائیو چلا ہے نہیں چلا. لائیو میں زیادہ وہ نفس پھولتا ہے ویلیو ہے نا اپنے لائیو چلتے اپنے. تو مجھے جو بتانے والے جو بتایا گیا اس میں کہ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہے. تو کہا وہ تو آج تو دن بھر وہ چلتا رہا ہے کہ بار بار دکھا جا رہا آپ کا منظر وہ چاند دیکھنے کا. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. دیکھنے کو جی بہت چاہتا ہے اس لیے میں نے دیکھنے کا مطالبہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے دکھاؤ. خیر یہ میں اپنے طور پر آپ کو یوں سمجھو گے سمجھانے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں ساتھ میں کہ میں چونکہ اس سے جدا ہو نہیں سکتا مدنی چینل سے. اللہ تعالی بس مجھے حب جا کی اس آفت سے بچا لے. یہ خدا کی قسم تباہ کن آفت ہے حب جا کی. اور یہ اللہ جس پر کرم فرمائے وہ بچے باقی اپنی طاقت نہیں اپنے ہتھیار ڈالے. ہتھیار ڈال دیا کہ مجھے میری خبریں دیکھنے میں مزہ آتا ہے. تو یہ اس کو لفظ حب جا سے تعبیر کرنا ضروری نہیں ہے کہ حب جا کی وجہ سے ہی ہے. لیکن یہ کہ ہے تو کوئی تو شرارت ہے نا کہ جو دیکھنے کو کیوں جی چاہ رہا ہے اپنا کارنامہ دیکھنے کو. اب یہ کہ کسوٹیاں کر کے اور یہ سب صحیح باتیں وچاروں کو اپنے ہزمائش میں ڈالتے ہیں. اب کتنا ہی نیک بندہ ہوگا 72 مدنی انعامات والا ہوگا وہ مطلب ہے نا کہ مستقل خفلے مدینہ والا ہوگا. باغ کیا ہے یہ کہ میں چینل پہ آؤں گا اور جی چاہتا ہوں کہ کوئی صورت مل جائے کہ میں گھر میں میسج کر دوں ماں بدولت اسکرین پر جلوہ گھر ہونے والے سب الرٹ ہو جائے. پھر اس میں شہرت ملتی ہے شہرت میں عافیت والے مزاروں میں چلے گئے غاروں میں چکے ہوں گے. ہم لوگ شہرت کی وجہ سے جس آفت میں پڑتے ہیں مصیبت میں یہ میرا دل جانتا ہے. شہرت اچھی نہیں بہت بری چیز ہے. ایک تو شہرت کی وجہ سے جان خطرے میں پڑی جس کی وجہ سے آپ سے میں دور ہو گیا اور بیچ میں یہ گلاس لگ گئے. سیکورٹی کے انتظامات, یہ مصیبت وہ مصیبت, سو مرتبہ چیک کرے تو پھر میرے پاس وہ آئے کلیئر ہو کر. ایک مبالغہ, بہت بڑا مبالغہ کیا میں نے کہ کتنی جگہ سے چیک ہو کر آئے تو میرے تک پہنچے بےچارا مر مر کے. وہاں بھی پھر وہ نگرانیاں ہو رہی ہوں کہ یہ کچھ کر نہ ڈالے. تو میں تو پھنسا نا, میں وہ ہوں کہ جو الحمدللہ مطلب یعنی کہ گلی گلی جا کر وہ نیکی کی دعوت دی ہے, علاقوں میں جا کر بیانات کیے, مسجدوں میں بیانات کیے, سب سب میرا بند ہو گیا تھا. یہ اس میں شہرت کار فرمائے, بھلے دین کے حوالے سے شہرت ہے لیکن دین کے حوالے سے جس کو شہرت ملی تو وہ خطرہ پروف فوری ہو گیا. خطرہ تو اس کا ہے ہی, ارے کہ خطرے سے مرادیاں یہی حب جا ریا کاری وغیرہ, خطرات سے وہ محفوظ نہیں ہو گیا. اس کے ساتھ تو بہت بہت لگے ہوئے خطرے, جتنی شہرت زیادہ جتنی عزت زیادہ, مریدین کی تعداد جتنی زیادہ, شاگردوں کی تعداد جتنی زیادہ, محبین کی تعداد جتنی زیادہ, عقیدت مندوں کی تعداد جتنی زیادہ, اتنے خطرات بڑھ رہے ہیں, آفتیں بڑھ رہی ہیں. اتنی یعنی کہ وہی گناہوں میں پڑنے کی, پھول پڑنے کی وہ آفتیں بڑھ رہی ہیں. اس کا احساس سب کو ہوتا نہیں, ہر ایک اس ہر ایک نہیں لیکن ایک عرف میں بولتا ہر ایک شہرت کے کا بھوکا ہوتا ہے. کسی طرح شہرت ملے اس کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں, جیسے الیکشن لڑتے اور ان کو پتا ہوتا کہ میں ہار جاؤں گا تب بھی لڑتے ہیں. یار دیواروں پہ میرے پوسٹر لگیں گے, شہرت ہوگی, ٹی وی پہ نام آئے گا, تو اخباروں میں میرا نام آئے گا, تو چلو یار تھوڑا یوں ہی صحیح, یوں بھی لڑتے ہیں الیکشن. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس میں شہرت, یہ جیسے شوبز شہرت بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے اس میں, اسی طرح کھیل چاہے وہ کرکٹ کا ہو, فٹ بال کا ہو, ہاکی کا ہو, کھیل شہرت کہ میں بڑا پلیئر بنوں اور یہ جیتوں اور وہ جیتوں, شہرت. نعت خوان, میری آواز ایسی ہو, اس جیسی ہو, وس جیسی ہو, میری یوں ہو, شہرت. جس کے دل میں نیت ہو جو بھی ہو, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ سب شہرت کی صورت ہے. اچھا اول پوزیشن امتحان میں کیوں لانی ہے, اول کیوں آنا چاہتے ہیں, کیا نیت کی آپ نے؟ چلو ٹھیک ہے دینی تعلیم میں, جامعۃ المدینہ میں ہی صحیح, درس نظامی میں ہی صحیح, تنظیم المدارس میں ہی صحیح کہ اس میں امتحان دے کر میں اول پوزیشن آؤں اور نمایاں پوزیشن, ممتاز پوزیشن. واٹ از نیت, نیت کیا ہے سوائے شہرت کا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ امتحان کے لیے خوب تیاری کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, خالی وہ تو امتحان پاس کرنا ہوتا. میں نے جو نوٹ کیا ہے للہیت جس کی ہوگی ہوگی, لیکن جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں نظر نہیں آتی للہیت. پوزیشن لینی اسی لیے کہ بس شہرت ملے, ہر بڑا ذہین ہے وہ تو شہر ہے, پھر خود پسندی کی اور مصیبت آفت. میں نے کیا تو نے کیا, دل کی عقل کس نے دی, ذہن کس نے دیا؟ رب نے دیا, رب کی عطا سے ہوئے. لیکن یہ کون بولتا دل میں, دل میں بھی کہاں ہوتا ہے, پتا بھی نہیں ہوتا. تو اگر عجب یعنی خود پسندی پائی گئی تو اس کی الگ روایت ہے کہ 70 سال کے اعمال برباد کرتی ہے خود پسندی. تو ہے مطلب طرح طرح سے, مطلب یہ کہ ہم لوگ شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ اسکرین پر آنا نہیں ٹھیک. اب جو اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یوں کنفرم کرتے ہیں ہاتھ لہرا کر, تو وہ امامہ سیٹ کر کے کوئی داڑھی سے ہلا کر, تو یہ سب ہے خطرے والی بات. میرا تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو خود اسکرین پر آپ نظر آئے تو منہ نیچا کر کے, خوشی دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر, اس میں اپنا قابو نہیں ہے. اے اس پہ تو قابو ہے نا, یوں کرتے اس میں, یوں کرتے اس میں تو قابو ہے نا, یا کنفرم کرتے کہ میں ہی ہوں یا نہیں, یا گھر والے دیکھ لیں کہ میں ہوں. یہ اس میں کیا نیت آپ کریں گے. اسی طرح جو بھی مدنی خبریں میں لگتے ہیں اسلائی بھائی, اپنی تصویریں یا اپنا پوز لگاتے ہیں, اپنی مووی خبریں, وہ کیا نیت کرتے ہوں گے, خدا بہتر جانے. اور یہ میں پہلی بار اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا, برسوں سے کر رہا ہوں, یہ کہہ سکتا ہوں میں کون مانتا ہے؟ مدنی چینل والوں کو بھی اب تشویش نہیں ہوتی یار کہیں سالوں خبریں بھیجنی شروع کر دیں. نہیں نہیں, اور لڑتے رہیں گے آپ سے کہ ہماری خبر کیوں نہیں لگائی, کب لگاؤ گے, کاٹ کیوں دی, یہ سین کیوں کاٹ دیا, وہ منظر کیوں کاٹ دیا, یوں کرتے ہوں گے. باقی یہ کہ ہم بس ہائے ہائے میں ہوں بے, یا میری نیند اڑ گئی اب میں خبریں نہیں کروں گا, میں خبریں, اے میں نے تو نہیں سنا ابھی تک, آپ نے سنا تو بتا دو. کوئی ایسا مدنی چینل والے بیٹھے ہوئے کوئی ایسا ہے کہ جس نے خبریں بھیجنی بند کر دی ہو خوف کے مارے, یا کوئی ایسا مبلغ ہے جس نے ہتھیار ڈال دیا ہو, میں بیان نہیں کروں گا مدنی چینل پر, اور میرے کو ڈر لگتا ہے. میں نے ایک بھی نہیں سنا ہے. جو تھوڑا ہوتا بھی ہے جیسے قرب و جوار میں ڈرتا بھی ہے تو عارضی طور پہ پھر وہ ٹھا کر کے بیٹھ جاتا ہے, سیکٹوں کے بیٹھ جاتا ہے. بچے میرے برابر جگہ ڈھونڈتے, ویسے بولے مجھے گھاس ڈالے نہیں ڈالے, برابر میں بیٹھیں گے, ان کو پتا ہے کہ باپا کے برابر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ کرم ہو جائے گا مدنی چینل کا, میں اسکرین میں نظر آ جاؤں گا, یا ان کو ان کے ماں باپ سیٹ کرتے ہوں گے. دیکھ ویسے تو کبھی قریب جا نہ جا تیری مرضی, لیکن چھیڑا پکڑ کے رکھنا تو ہم تیرے کو دیکھیں گے, تو ساری دنیا میں دیکھا جائے گا. دیکھ چھوٹے بچے اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں, میرا پیچھا نہیں چھوڑتے جب آتے ہیں تو. یہ تو اب تو خیر بچوں کو کافی ہم نے بھگا دیا تقریباً. مجھے یہ بھی احساس تھوڑا پرانا ہی ہو رہا ہے کہ یار بچوں کی بھی ہماری وجہ سے مس ٹریننگ ہو رہی ہے, ہماری وجہ سے ہم پیار کرتے ہیں اور یہ حب جان کے بےچارے مبتلا نہ ہوتے ہوں, شہرت کے شوقین نہ بنتے ہوں. تو ہر ایک کو اپنے دل پر غور کر لانا چاہیے. بچے پر کیا حکم لگے گا, لیکن بچہ آخر زندہ بچہ تو بڑا تو ہوگا نا. یہ مرض جو بچپن سے اس کی ٹریننگ, یہ مرض تو گھر کر سکتا ہے نا اس کے دل میں, کیا یہ کوئی ہے مزہ بہت آتا ہے اس میں. اس میں وہ لذت ہے جو صحیح بولتا ہوں کہ دنیا کی کسی بریانی میں لذت نہیں ہے, کسی قورمے میں لذت نہیں ہے. حب جا میں جو لذت ہے یہ ایک ایسی لذت ہے کہ جو بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی, مرتے اس کے لیے. ہر ایک کو اسکرین پر آنے کی وہ تھوڑی نوبت آتی ہے, یا اسی طرح عزت شہرت کے لیے لوگ مرتے کہ اس میں لذت ہوتی ہے. لوگ عزت کریں, لوگ واہ واہ کریں, تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ چومیں, بہت مزہ آتا ہے اس میں. اب جس کو نہیں آتا وہ خوش نصیب ہے, ورنہ یہ کہ جنرلی مزہ آتا ہے بس, اللہ جس کو بچائے وہ ہی بچ سکتا ہے. اگر 100 آدمی ہیں وہ ہاتھ چومتے ہیں, ان میں ایک نہیں چومتا, 99 چومتے ایک نہیں چومتا, وہ اچھا نہیں لگے گا, وہ چبھے گا, یار یہ سیٹ نہیں لگتا اپنے سے, ہاتھ نہیں چومے اپنے, یہ شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے. یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ جس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, یا جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ, اگر ایک ہاتھ بیٹھا ہو نا تو وہ اچھا نہیں لگے گا, یار یہ کیوں بیٹھ گیا, یہ کھڑا نہیں ہوا اپنی تعظیم کے لیے, اپنا مرتبہ اپنا مقام اس کو پتا نہیں ہے. شیطان اس طرح حملے کرے گا. وہی اچھا کہ جو گھومنا میں جس کا کوئی بھاؤ نہ پوچھے, اور اللہ کی رضا پر راضی صابر شاکر و خدا کی قسم وہ بہت فائدے میں, بہت فائدے میں. دروازے سے دور کر دیں جس کو, بیمار ہو تو پوچھے نہیں جس کو, عیادت نہ کریں, جنازے میں نہ جائیں, اس کے پیچھے کوئی رونے والا نہ ہو. اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے واقعی, ضرورت کے علم علوم عقیدہ سب اس کا درست ہے, تو وہ تو مطلب اس کی تو حدیثوں میں سے فضائل ہیں. کہ اگر ایسا شخص اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا. افسوس کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں, ہماری شہرت کہیں ہمیں لے نہ ڈوبے. اتنی شہرت مل گئی کہ کیا بتاؤں, دنیا بھر میں شہرت ہے. دنیا کے کسی ملک میں ایئرپورٹ پر اترو تو لوگ پہچان لیں, ہوائی جہاز میں جاؤ تو پہچان لیں, مختلف ملکوں میں بھی جیسے لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں. یہ ہم بھولتے ہیں یار دعوت اسلامی کی نیک نامی ہے, ٹھیک ہے وہ اپنی نیک نامی ہو رہی ہے, یہ کیا دعوت اسلامی کی نیک نامی تو بہت اچھی, اپنی ذات کی بھی تو نیک نامی ہو رہی ہے کہ باغ کے آدمی آتا ہے دس بسی کرتا ہے, کانپنا شروع کر دیتا ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے ہمارے لیے. تو وہ جو بھی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی یہ عقیدت اس کو جنت میں پہنچا دے, لیکن جس کے ساتھ اس نے کیا اس کو تو خطرے میں ڈالا نا, اس کو تو کسوٹی پہ رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہرت حب جا سے بچائے, کہ حدیث پاک میں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال ایک مسلمان کے دین میں مچاتے، دین دین میں مچاتے تباہی، یعنی مال کی محبت اور عزت اور شہرت کی محبت، شہرت چاہنا، عزت چاہنا، اللہ عطا کر دے اپنے کرم زیادہ کرتا ہے، خود چاہنا کہ میری واہ واہ ہو، اس کی مذمت، ورنہ عزت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، یہ تو اللہ کی خاص عطائیں ہیں اور میرے آقا تو معصوم ہیں۔ شہرت بعض صحابہ کرام کی بھی ہے، ہر صحابی کو شہرت نہ مل سکی جو ہم تک ان کی نام کا نام بھی نہیں پتا، نہ کتابوں میں نام لکھے ہوئے، لیکن ہر ولی سے افضل ہے صحابی۔ اس طرح اولیاء کرام سب کو شہرت حاصل نہیں ہوئی، گوسپاک کو حاصل ہوئی، غریب نواز کو حاصل ہوئی، داتا حضور کو حاصل ہوئی، تو جن کو آگے یہ مخلصین تھے اعلی حضرت، ان کو شہرت حاصل ہوئی، مخلصین ہے، ان پر ہم کو کیا مطلب ہے نا کہ کوئی سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی کریں نا، ہم لوگوں کو جو شہرت مل رہی ہے نا یہ سیدھی سیدھی کسوٹی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بے حساب بخشتے اپنے کرم سے، اور ہمارے دل سے شہرت کی خواہش نکل جائے، عزت کی خواہش نکل جائے کہ لوگ عزت کریں اور ہم اسکرین پر چمکتے رہیں، نظر آتے رہیں، یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرے لیے تو اپنی تو نیت تو بن بھی جاتی ہے کہ میں آتا ہوں جب اسکرین پر تو یہ خوش فہمی ہے میری کہ ناظرین کی تعداد بڑھتی ہوگی، پھر یہ کہ میری وجہ سے اسکرین کو زینت حاصل ہے کہ میں جب آتا ہوں تو لوگ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں میری، اللہ کرے کہ بتائیں یہ نیتیں میری قبول ہوں۔ ہر ایک کے لیے تو یہ نہیں کہ آپ کو دیکھیں گے تو مطلب لوگ چلتے چلتے رک جائیں گے، وہ آیا ہے دیکھو اس کو بھائی، دوسرے گناہ بھرے چینل چھوڑو اس کو دیکھو اب یہ آیا، ایسے ہیں آپ تو ٹھیک ہے آپ، لیکن الحمدللہ میرا ہے کہ مگر کوئی اس طرح کا پتہ بھی چلے، وہ الیاس کا بیان ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چار گناہ بھرے چینل بند کر کے آ کر بیٹھ جائے گا، چلو یار آج تو الیاس کو سنتے، یہ اس کی میرا خیال ہے مزید تفصیل کی حاجت بھی نہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ تو یہ کہ جو نیتیں پاتا ہے وہ اچھی نیتیں کر کے اسکرین پر بیٹھے تو ٹھیک ہے، باقی سوچے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کہ میں کیوں آنا چاہتا ہوں، یوں یوں گردنیں نکالتے ہیں، یوں پیچھے سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ اسکرین پر جیسے کہ قریب اسکرین کا یہ کیمرہ پہنچتا ہے نا تو بعض اوقات اندازہ ہوتا ہے کہ یوں یوں سرک کر، یوں سرکتے اور پھر یوں آ کر وہ اسکرین پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسکرینیں لگی ہوئی نہیں ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی نا، لیکن جو دیکھتے ہیں وہ کوئی تو سمجھدار ہوگا نا، جو دیکھتا ہوگا دیکھو یہ کیسا آدمی یار، یہ یوں کر کے اپنے آپ کو اسکرین پہ لا رہا ہے، حالانکہ اس نے کوئی بیان نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، خالی خالی اپنے آپ کو لا رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے، اس کی نیت کیا، کیوں ایسا کر رہا ہے۔ باپا جب یہ اس طرح کی جو ہے وہ حب جا والا معاملہ دل میں پیدا ہو رہا ہو، اس وقت وہ اپنے ذہن میں کیا ایسے تصورات لائے، کچھ ایسی سوچ لائے کہ اس سے جو ہے نجات کی صورت کوئی بنے، اس کے لیے مطالعہ کرے، یہ احیاء العلوم جلد تیسری میں حب جا کا ایک پورا باب ہے، چند صفحے ہیں، زیادہ صفحے نہیں ہے، اس کا مطالعہ کرے، نہ سمجھا تو علماء سے پوچھے اور اپنے آپ کو ڈرائے کہ عزت تو شہرت جو ہے نا، شہرت یہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، نیک نامی بھی ہوتی ہے بدنامی بھی ہوتی ہے، دیکھو امام علی مقام کو بھی شہرت حاصل ہے نیک نامی ہے، اور یزید کو بھی شہرت حاصل ہے بدنامی ہے، شیطان کو بھی شہرت حاصل ہے بدنامی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کھاتے میں چلے جائیں کہ دنیا میں اگر نیک نامی ہماری ہے، جو اللہ کے نیک بندے ان کی بات نہیں کر رہا، ہماری جو نیک نامی ہے یہ کہیں قیامت کے دن بدنامی میں تبدیل نہ ہو جائے، یہ سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، کہ ابھی تو واہ واہ ہو رہی ہے اور وہ مطلب نام پکارے جا رہے ہیں اور جس کو دیکھو تعریفیں کر رہا ہے اور عمدہ القاب سے یاد کر رہا ہے، ولایت کے تاج پہنا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام کچھ اور ہو، یہ سب کو ڈرنا چاہیے کہ عوام ہے، عوام تو جس کو چاہتے ہیں وہ چڑھا دیتے ہیں، پھر پچھاڑتے ہیں تو پانی بھی نہیں پلاتے، جس کی زندہ بات کرتے ہیں اس کے ہائی ہائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے اور آخرت کی عزت سے محروم نہ کرے۔ آمین آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے ایک بات ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے جو چاند دیکھنے کا جو منظر پاپا فرما رہے تھے، اس منظر کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں اٹھ جاؤں نہ پاپا، آپ بیٹھے ہیں ابھی اتنی یار، میں نے بات نہیں کی، ہاتھوں ناک کاٹنی تھی، استغفر اللہ۔ چل بھائی، کس کس کا منظر دیکھنا ہے والا؟ انشاءاللہ بابا دیکھیں، فیضان مدینہ والا آپ پلیز، آپ مطلب یہ دکھا رہے ہیں، ہوتے ہیں نا کہ جن کو دیکھ کر مدری چینل پر سب آ جاتے ہیں، بس وہ بھی میری اسکرین کو تو بند کر دے کم از کم۔ رمضان ہے آ گیا، رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ گیا رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کے ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن، تیس کا مہمان ہے، عافیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو، جھوم جاؤ مجرمو، رمضان مغے غفران ہے۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان گئے، بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، خلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے۔ کم ہوا زورِ گناہ اور مسجدِ آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدارِ خدا، خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہِ رحمان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ سبحان اللہ، بغیر مدنی فیس کے آپ کو یہ منظر دکھایا گیا ہے، اگر کچھ لینے جاتے نا تو کچھ ہو جاتا ہے نا, اس لیے یوں فوراً چلا دیا. یہ سائن بہنوں کی طرف سے باپا ایک سوال بھی آیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ اسکرین پہ زیادہ ہی نظر آتا ہے کوئی شخص, تو اس کے متعلق یہ گمان رکھنا اپنے ذہن میں کہ یہ حب جا کا مریض ہے, نعوذ باللہ, یہ تو بدگمانی کی تو اجازت ہی نہیں ہے. ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے, جو بار بار نظر آتا ہے اس میں تو شاید تب کیا کہہ سکتے ہیں, اپنے جی بھر بھی جاتا ہے بعض اوقات آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ بار بار چلایا گیا تھا؟ یہ اس وقت تو جیسے رات جو پہلی رات تھی مدنی مذاکرے سے پہلے تو یہ چلا تھا, اس کے بعد کب کب چلا یہ مجھے نہیں پتا, یہ تو ظاہر کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. نہیں بابا یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں چلا ہے, اس وقت چلا تھا جب وہ رات مدنی مذاکرے سے پہلے جو میری حاضری تھی, تو یہ براہ راست ہوا تھا, براہ راست ہوا تھا, پھر اس کے بعد یہ اس وقت چلایا گیا تھا. ایک بار براہ راست اور ایک بار اس وقت تو مجھ سے ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا. تو یہ دراصل وہ اس لیے میں نے کہا کہ مجھے میسج آیا کہ میں نے جو آپ کو بتایا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بار بار چلایا گیا تھا, آپ کو غلط فہمی ہوگی, مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی نا, تو یہ وضاحت ہو گئی. اس وقت چلایا گیا تھا, اچھا وہ بار بار نہیں چلایا آپ نے, وہ تو خیر دن نکل گیا, آپ تو چلا میرے صاحب ہی نہیں, اس رات کو چلا تھا جس رات تھا, اور اس وقت مجھ سے سوال بھی ہوا تھا کہ یہ جو باپا جو رو رہے تھے چاند دیکھ کر یہ کیا تھا. تو خیر اب ظاہر بات ہے جو شخص روتا ہے اور اب اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اس کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کے کیا خیالات تصورات ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ خود ہی جانتا ہے کہ اس کو دقت کس چیز پر آئی ہے, کس بات پر آئی ہے. لیکن مجھے اس وقت جب آپ رو رہے تھے تو مجھے یہ لگا کہ آپ کو شاید وہ شعر بھی یاد آیا ہوگا, آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی. ہاں خیر اس وقت یہ شعر تصور میں نہیں تھا جی, وہ رحمت کا مہینہ آ گیا جی, مغفرت کا مہینہ آ گیا, بس وہ اس طرح کی کیفیت ماشاءاللہ. اس وقت توجہ نہیں رہی تھی کہ ایسی خاص توجہ نہیں تھی, یہ تو تھا کہ ون قریب یہیں عید کا چاند بھی ہوگا اسی جگہ پر اگر زندہ بچ گئے تو, مگر اب وہ دیکھنے کا موقع تو نہیں ملے گا فیضان مدینہ میں, تو شاید وہ جگہ ہے بھی خارج ہے مسجد شاید جی. اللہ علم. لیکن یہ شعر کسی موقع کا ہے جب مفتی دعوت اسلامی حیات تھے نا, یہ اس وقت جب میں نے چاند دیکھا تھا تو وہ تھا ذہن میں, ساتھ رخصت آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک اسلام سوال عرض کریں. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ بار سے 3 دن کے اعتکاف سے لیے آئے ہوں. بابا جان یہ سوال ہے کہ اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی؟ دوسرا سوال یہ کہ کسی سے اگر آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں, تو اگر آپ آئیں یا نہ آئیں, آئیں تو بسم اللہ, نہ آئے تو سات بسم اللہ بولا جاتا ہے, ایسا کہنا کیسا؟ آئیں تو بسم اللہ, نہ آئیں تو بسم اللہ, یوں نہ آئیں تو سات بسم اللہ, سات بسم اللہ, ست بسم اللہ, ست بسم اللہ جی بابا, ست جو ہے 7 جی جی, ست بسم اللہ, یعنی آؤ تو بسم اللہ, نہ آؤ تو 7 دفعہ بسم اللہ. اپنے گھر پہ خوش سد سو جی جی سواد, اپنے گھر پہ خوش رہو, شاید ان معنوں میں بولتے ہوں گے. اول تو کانوں میں انگلیاں, تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا یہ تصور یہ کہ وہ کان میں برابر انگلیاں ڈالنی ہے تاکہ وہ مؤذن کو زور سے آواز نکالنی ہے, اتنی نہیں کہ خود اس کو اذیت ہو, زور سے آواز نکالنی ہے تو اس کو یوں برابر آواز آئے اس کی اپنی آواز. تو یہ کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالی جاتی ہے. لیکن اب چونکہ مائک ہے تو وہ علت تو ختم ہو گئی, لیکن چونکہ مطلب یہ منصوص ہے اور شریعت میں ہے سب, اس لیے وہ اس کو باقی رکھیں گے, انگلیاں ڈالیں گے. لیکن پھر ڈالنا ہے تو پھر کانوں میں انگلیاں ہو, یہ مؤذنوں کو بھی نہیں پتا ہوگی حکمت شاید. وہ یوں یوں ہلاتے رہتے ہیں, بعض لوگ یوں ہلاتے ہیں, ہلانا تو کہیں نہیں لکھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہلاتے ہیں یا ناک کان کھجاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دیکھا کبھی یوں یوں کرتے ہیں, دیکھا ہے نا. تو یہ ذرا طریقہ غلط ہے. وہ بعض اوقات لوگوں کو بھی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں بابا, یوں نا نے کان پکڑتے ہیں, اب نہیں کروں گا. تو بیچاروں کو نہیں پتا نہیں ہوتا, مطالعہ کرتے نہیں. تو اذان میں دوسرا مطلب ایک جو غلطی کی جاتی ہے وہ بھی بتا دوں کہ پہلے چونکہ یہ مائک کا سسٹم نہیں ہوتا تھا اذانوں کے لیے, تو منارے پر اذان دی جاتی تھی اور منارے میں کھڑکیاں بنی ہوتی تھی, تو وہ حیا علی الصلاۃ کہتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر منہ نکالتے, نہیں اس طرح رخ کرتے کہ ادھر آواز چلی جائے, حیا علی الفلاح میں ادھر آواز چلی جائے. لیکن اب ہمارے جو مؤذن صاحبان ہیں یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں کہ فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے, میں دیکھ لیتا ہوں تو کبھی سمجھاتا ہوں, لیکن یہ کرتے ہوں گے اس لیے کہ جدید پشتی شاید یہ کوئی طریقہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں, حیا علی الصلاۃ, یہ تھوڑا سا یوں کر کے واپس آ جاتے, حیا علی الفلاح. یہ نہیں ہے, یہ پورا منہ مڑ جائے, حیا علی الصلاۃ, اس طرح آواز بھیجنا. تو اب یہ چونکہ یہ منصوص ہے, یہ طریقے چلے آ رہے ہیں کتابوں میں, تو اس کو باقی رکھنا ہے. اگر جب مائک کی وجہ سے ضرورت آواز پہنچانے کے تعلق سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن چونکہ حکم شریعت اس پر عمل کرے ثواب ہوگا, اس کو باقی تو رکھنا ہے اس کو. سبحان اللہ, یہ تو اس طرح. اچھا, اور بعض مؤذنین کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ قبلے سے سینہ بھی پھیر دیتے ہوں گے, یوں کر کے سینہ پھیرتے ہیں. سینہ پھیرنا یہ بھی غلط ہے, سینہ نہیں پھیرنا چاہیے, صرف یہ سر پھرے گا. اب یہ سب تربیت دینی پڑے گی, کیسے تربیت دو مؤذنوں کو, کون تربیت دے. پانچ تو آتے ہیں مدنی مذاکرے میں, کہاں آئیں گے جو ایسی کہیں گے, ہمارے مؤذن صاحبان بھی نہیں ہوتے ہوں گے. ذرا یہ امام صاحب تو نظر آ رہے ہیں اذان دیتے, لیکن بدلتے بھی رہتے, بعض وقت کوئی اور اذان دے دیتا ہے, کوئی اور اذان دے دیتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہمارے یہاں. کبھی یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, آدمی وضو میں مصروف ہے تو یہ ماحول ہے اپنا. تو یہاں ایک سے ایک مؤذن ہے, لیکن ایک سے ایک اسٹائل بھی ہوتے ہوں گے ان کے, خدا بہتر جانے. آج تو مدنی مذاکرے میں اذان دینے کا عملی طریقہ بھی سیکھ لیا ہم نے. اس کو عملی طریقہ نہیں کہیں گے, یہ دو تین غلطیوں کی نشاندہی کہیں گے. لبیک, جیسا آپ فرمائے. ہاں آپ فرمائے گیا وہی تو جو میں کہہ رہا ہوں, صحیح تو ہے. لبیک بابا, وہ ہمیں مل گیا ہے, وہ جو میرا غالب گمان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جو منظر چلایا گیا ہے اور اس کی کچھ تفصیل کے ساتھ آج چلانے کا ارادہ تھا, اب وہ ذہن بن رہا ہے کل دکھائیں گے ہم تفصیلی. اسلام بھائی کا جو میسج موصول ہوا ہے, چاند والی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بابا, وہ چاند والا تو انہوں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہے, تو جو آج چلے ہیں منظر اس کے بارے میں ہم ذہن بن رہا ہے کہ اب کل اس کا تفصیلی بیان کریں. اچھا, جو میرے آنے کے بعد جو چلانا تھا. جی جی, اب وہ ذہن بن رہا ہے کل چلائیں گے, رات ہو گئی, کل تھوڑا مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ بھی ہوں اور حاضرین بھی جاگ رہے ہوں تو ایسی کوئی صورت بن جائے. نہیں, آج حاضرین نے تعاون تو کیا, آج واقعی آج کل کے مقابلے میں تعداد کم ہے ویسے, اور شروع میں اور بھی کم تھی میرا خیال. اب میں جب اٹھا نا تو اس کے بعد کافی وکٹیں گر گئی ہوں گی شاید, ماشاء اللہ. نہیں, ابھی انشاءاللہ فارغ کرتے ہیں آپ کو, اگر کوئی سوال دینا ہے تو دے دیں, ورنہ پھر فارغ کروں گا. آج وہ تاک رات بھی نہیں ہے نا, کل تو صلاۃ التسبیح ہوئی تھی. میرا نام محمد امین ہے, میرا شہر گلزار طیبہ میں. تو میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ افطار کرنا میرے موبائل پہ جو گھڑی ہے اس میں سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں جبکہ میرے پاس اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ میرے پاس اطلاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ مسجد ہے نہ کہ کارپوریشن یا سرکاری طور پہ کوئی اطلاع دینے والا ہے، تو آیا اس گھڑی کی ٹائم سے روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ گھڑی کا ٹائم ایک منٹ آدھا منٹ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تفصیل سے ذرا بتا دیجئے گا، شکریہ. یہ سب کے لیے سیکھنا فرض ہے، نمازوں کے اوقات، تو یہ روزوں کے اوقات، تو یہ عذر نہیں ہے کہ وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ کے پیچھے پھرے گا بتانے والا، سیکھنا پڑے گا. تو جب ایسا سفر کرنا ہے تو معلومات کم از کم کر لے آدمی. تو اب تو بہت آسان ہو گیا کہ یہ اپنی دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر 27 لاکھ کم و بیش مقامات کے یہ اوقات ڈالے ہوئے نمازوں کے. تو جو مغرب کا وقت ڈالا ہوا ہے سورج ڈوبنے کا، وہی افطار کا وقت ہے. اذان تو شرط ہے نہیں. تو موبائل فون میں اگر آپ نے وہ گھڑی کی ترکیب فرما رہے ہیں تو اس میں وہ یہ بھی سسٹم ڈالا جا سکتا ہے ٹائم دیکھنے کا، اور گھڑی آپ کو ملا لینی چاہیے جو بھی اس ملک کا جہاں بھی ہو اس کے جو رائٹ ٹائم ہو ملا کے رکھنی چاہیے، اس کے مطابق آدمی افطار کرے. ایک دو منٹ مزید احتیاطاً اگر لیٹ کر دے تو بھی صحیح ہے، اگر شک ہے تو بالکل لیٹ کرنا ہوگا کہ فرض روزے کا معاملہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا دوسرا سوال کا دوسرا حصہ، ایک دوسرا سوال تھا ان کا بسم اللہ والا، بسم اللہ صد بسم اللہ صد بسم اللہ. ہاں یہ جو ہمارے زیادہ تر اس پہ کھاتے تھے، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو دوسرا آتا ہے تو اس کو یہ کھانے والا دعوت دیتا ہے، تو وہ اگلا جس کو دعوت دی گئی وہ بولتا ہے بسم اللہ کرو. تو یہ مطلب ممنوع ہے، بسم اللہ کرو نہ کہا جائے، کہ یہ قرآنی آیت کو اپنے معنی میں لیا، بسم اللہ کرو یعنی تم کھا لو، یا مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، یا میں نہیں کھانا چاہتا، یا میں شرما رہا ہوں، دوسری بار پوچھو تو پھر بتاؤں گا کیا کرنا ہے، سمجھے. جو بھی اس کی نیت ہو سمجھے، تو وہ اس ان معنوں کرو بسم اللہ کرو کہتا ہے. تو یہاں جواب یہ دینا چاہیے بارک اللہ، اللہ برکت دے، اللہ تمہیں اور ہمیں برکت دے یہ کہہ دے، اللہ آپ کو برکت دے کہہ دے، یا کم از کم یہی کہہ دے کہ آپ کھا لیجیے، یا دعوت دینے کا شکریہ، اس طرح کو جملہ بول دے. بسم اللہ کرو نہ کہے، لیکن برکت کی دعا دینا یہاں یہ بہار شریعت میں لکھا ہے، اللہ برکت دے. اسی طرح یہ آؤ تو بسم اللہ، نہ آؤ تو سب بسم اللہ، یہ تو غصے کے موقع پر آدمی کہتے ہو گئے، آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا ہے تو جاؤ. یہ بھی بسم اللہ کا استعمال یہاں بھی غلط کیا ہے. اس طرح بسوں پہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے آؤ جی بسم اللہ، اس طرح بعض چیزیں بیچنے والے بولتے ہیں بسم اللہ کیجئے، تو یہ بسم اللہ کا غلط استعمال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے، اور سورہ نمل میں تو یہ آیت کا جز ہے، حصہ ہے، لیکن ویسے یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اس طرح کے اقوال ہیں. تو یہ قرآن کی آیت کو اپنی مرضی کے معنی میں اس کو استعمال کرنا، اس کو تحریف کہتے ہیں، قرآن کی تحریف کرنا، اور قرآن کی تحریف یہ اس کے احکام بہت سخت ہیں، لیکن یہ بسم اللہ کرو اس کے احکام بھی بہت سخت بھی ہیں، فقہاء کرام نے بہت سخت احکام دیے ہیں، لیکن بہار شریعت میں جو لکھا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ممنوع شاید لکھا ہے نا، ممنوع. تو یہ بسم اللہ اور صد بسم اللہ یہ تو دل آزار بھی جملہ ہے کہ آنا ہے تو آؤ، ورنہ آؤ تو بسم اللہ، جاؤ تو سو بسم اللہ. یہ غصے والا ہی انداز ہے یا کسی کی مطلب ہے نہیں کہ وہ ٹرخانے والا انداز ہے یا توہین والا انداز ہے. یہ فوراً نہیں کہتا آدمی اگلا جب نخرے کرتا ہے نا آنے میں آئیے ارے آؤ نا یار ارے آؤ نا ٹھیک ہے آؤ تو بسم اللہ نہ آؤ تو سد بسم اللہ. ارے یہ میرے خیال میں وہ غصے میں بولتے ہوں گے. تو یہ ہے دل آزار انداز لیکن لفظ بسم اللہ بھارت یہاں جو استعمال کیا یہ بھی غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق سرگودا سے ہے. میں بابا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو صدقات خیرات اور زکوٰۃ ہم دیتے ہیں عزیز و اقارب میں یا دوستوں میں یا کسی کو, کیا انہیں بتا کر دینا چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں, صدقہ دے رہا ہوں یا خیرات کر رہا ہوں, یا میں آپ کو ویسے ہی آپ کی مدد کر رہا ہوں, کیا یہ بتانا اس کو ضروری ہے؟ بتانا ضروری نہیں ہے. اگر وہ حقدار ہے زکوٰۃ کا تو اس کو تحفہ کر کے گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں اپنی نیت زکوٰۃ کی ہو, مگر وہ ہو حقدار. اب یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا, اگر اس نے پوچھا کہ زکوٰۃ نہیں ہے اب جھوٹ نہیں بولیں گے, اب کہنا ہوگا کہ ہے تو زکوٰۃ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مستجاب علی خان ہے, میرا تعلق کراچی شہر سے ہے اور میں ہوٹل میں مینیجر ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہماری جو اسٹاف ہے اس کی ٹائمنگ ہے شام 4 بجے سے رات 1 بجے تک کی, تو اس میں اکثر ہمارے ویٹر جو ہے ہمیں تنگ کرتے ہیں, جو 6 بجے بھی آ جاتے ہیں 7 بجے بھی آ جاتے ہیں, لیکن ان کی جو بھی اجرت بنتی ہے وہ ہم انہیں پوری دے دیتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان کے پیسے کاٹنا جائز ہے یا ہم انہیں پورے ہی پیسے دیتے رہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ کہ اگر عرف سے ہٹ کر یعنی جو جیسے عرف ہوتا ہے کہ بھائی 10-12 منٹ لیٹ آتا ہے تو عام طور پہ اس پر وہ اجرت نہیں کاٹی جاتی, تو جتنا عرف سے ہٹ کر یہ تاخیر سے آئے گا نا اس حساب سے اس کی اجرت کاٹنے کا حقدار ہے جو بھی مالک ہے وہ. اور اگر آپ مینیجر ہیں تو آپ تو ایک طرح سے امین ہیں کیونکہ وہ سیٹ تو آپ کے پاس نہیں ہے, تو اس لیے آپ کو تو اجرت کاٹنا ضروری ہے, اجرت کاٹنی پڑے گی, نہیں کاٹیں گے تو گناہگار ہوں گے پوری تنخواہ دیں گے تو, کیونکہ سیٹھ نے آپ پر اعتماد کیا, آپ کو مینیجر بنایا ہے. ہاں اگر سیٹھ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے, 2 گھنٹے آئے لیٹ یا پورا ہی نہ آئے, تم کو اجرت نہیں کاٹنی ہے, ٹھیک ہے لبیک یس سر نہیں کاٹے ہم, تو ظاہر کون سا سیٹ ہوگا جو کہہ دے گا ایسا, تو اس لیے وہ یہاں اجرت کاٹنی ہوگی. ہاں اگر سیٹھ خود ہے اور وہ نہیں لیتا معاف کر دیتا تو ٹھیک ہے, اس کو اپنا ذاتی مالک ہے معاف کر دے, اور اگر وہ اجارہ وقف کا ہے تب تو اس کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا, متولی بھی معاف نہیں کر سکتا اس کا, تو اس کی تو کاٹنی ہی پڑے گی ورنہ گناہگار ہوں گے, اس میں بھی گناہگار ہوں گے کہ وہ چندے کا پیسہ ہوتا ہے عطیات کا پیسہ ہوتا ہے عرف پہ عام میں جس کو بولتے ہیں قوم کی امانت ہوتی ہے وہ کاٹ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے, اس نے رمضان کے روزے جو اس کے چھوٹ گئے ہیں اس سے, کیا اس کے حصے کے کوئی روزے جو ہے کوئی اس کا عزیز و اقارب رکھ سکتا ہے؟ روزہ کے بدلے روزہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا, اس میں نائب نہیں ہو سکتا. البتہ یہ کہ اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے, تو عام آدمی دے سکتا ہے, ذرا وہ نکالو تو مسئلہ. عام آدمی اپنے دوست کا فدیہ دوست دے سکتا ہے؟ اس کو دیکھ لینا. جب تک اور کوئی سوال چلا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا باپا جی سے یہ سوال ہے کہ ہم مستری مزدوروں کا کام کرتے ہیں, ہمارے کپڑوں پہ سیمنٹ لگ جاتی ہے, پانی کے چھینٹے لگ جاتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, ان کپڑوں سے ہماری نماز جائز ہو جاتی ہے؟ ہمارا اس سوال کا ذہن میں فرمائیں. یہ کہ سیمنٹ والے کپڑے یا کام کاج کے جو میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں, کئی کام ایسے جن میں کپڑے میلے ہوتے ہیں, ان میں نماز تو ہو جاتی ہے مگر مکروہ تنزیہ ہے. اب اگر مسجد میں جاتا ہے اور وہ کپڑے اس طرح کے گندے ہیں کہ جس سے وہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو پھر اس طرح مسجد میں جانے کی شریعت میں اجازت نہیں ملے گی. تو اس طرح کے کام کاج والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے الگ سے کپڑے کا جوڑا شاپر میں یا کسی طرح بھی اپنے بیگ میں رکھے کام میں ساتھ, اور وہ تبدیل کر کے پھر نماز پڑھ لے, نماز کے بعد پھر تبدیل کر لے اور کام کاج کے کپڑے پہن لے. کوئی لمبا جوڑا مسئلہ تو نہیں ہے, نہ مشکل تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ہمیں بنگلہ دیش تھیکے اپنار بارگاہے اپستھت ہوئے چھے, انیک اسلامی بھائی اپنا کے سلام دیے چھے. ایک ایک اسلامی بھائی ایک ایک بشوئے اپنا نکٹ دعا چاہیے سے دعا کربین. باپا جان, جانار جن ہمار پرشن ہوچے پرتیک نرناریر جن علم حاصل کرا فرض, اٹار جن کی حافظ ہوا مفتی ہوا محدث ہوا شرط رہیچے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ہمارے یہ اسلامی بھائی نے سوال کیا, پہلے یہ انہوں نے عرض کیا کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی, چند اسلامی بھائیوں نے آپ کو سلام بھی عرض کیا ہے, اور بعض اسلامی بھائی بعض مسائل پر آپ سے دعا بھی عرض کیے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہر مرد و عورت کو علم دین سیکھنا فرض ہے, کیا اس کے لیے حافظ قرآن مفتی محدث ہونا شرط ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک کو اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے, باقی عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے, نہ مفتی نہ عالم, یہ شرط نہیں ہونا. جیسے جس پر نماز فرض ہے اس کو نماز کے ضروری مسائل معلوم ہو, جس پر روزہ فرض ہوا اس کو روزے کے مسائل معلوم ہو, جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو زکوٰۃ کے ضروری مسائل معلوم ہو, اس طرح حج, اسی طرح جو تجارت بیپاری ہے تاجر ہے اس کو تجارت کے مسائل معلوم ہونا کہ کس طرح حرام حلال وغیرہ جو ہے وہ ضروری احکام جو بھی یہ معلوم ہونے چاہیے. نوکری کرتا ہے تو نوکری کے نوکری رکھتا ہے کسی کو نوکر بناتا ہے اس کو نوکر رکھنے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. نکاح کرتا ہے تو نکاح کے مسائل معلوم ہونے چاہیے, ساتھ میں طلاق کے بھی معلوم ہونے چاہیے. تو اس طرح جو بھی مطلب ہے کہ خریدار گاہک ہے, جیسے چیز خریدتا ہے اور اس میں تو سبھی تقریباً مبتلا ہوتے ہیں کہ چیزیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان کو خریدنے کے ضروری احکام معلوم ہونے چاہیے. الا حاضل قیاس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نماز کے احکام میں نہیں. اچھا مال چلی ہو مطلقاً لکھا ہوا ہے نا, تو یہ جس کے روزے قضا ہوں ضرورت نہیں میں بتا رہا ہوں, جس پر روزے قضا باقی رہ گئے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اتنے روزوں کا حساب لگا لیا جائے, اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم, یعنی تقریباً 2 کلو گیہوں کنک گندم 2 کلو, 2 کلو میں سے 50 گرام کم, تو اس لیے میں نے کہا تقریباً 2 کلو کی جو بھی رقم بنتی ہے, یا وہ خود گیہوں بھی دے سکتے ہیں, اتنی رقم ایک روزے کے بدلے. اب یہ جس ملک میں جہاں بھی ہیں وہاں کی رقم مانی جائے گی. تو یہ صدقہ فطر کی ایک مقدار ہے, یہ تو ایک روزے کے بدلے اتنی کسی حقدار کو دے دی جائے, تو اس طرح ایک روزے کا فدیہ ادا ہوا. اب کسی میں 100 روزے ہیں تو پھر وہ 100 فدیہ دینے ہوں گے, 1000 ہے تو 1000 دینے ہوں گے, اس کا حساب لگا لیا جائے. اور اس میں ہیلے کی بھی اجازت ہے کہ مثال کے طور پر کسی پر 1000 روزے ہیں اب تو 1000 فدیے وہ نہیں دینا چاہتا, تو وہ 100 سے بھی گزارا ہو سکتا ہے کہ 100 فدیے ایک ساتھ کسی حقدار کو دے دیے, اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور مالک ہو گیا. اب اس نے وہ واپس دیے تو اس نے قبول کیے, اب اس نے دوبارہ اس کو دیا, اس طرح 10 بار لوٹ پھیر کرنے سے وہ 1000 روزے کا فدیہ اتر جائے گا. اچھا جس نے دیے اسی کو لوٹا ہے تو اس میں کوئی آپ زکات کا فرما رہتے نا ہیلے کے تعلق سے بیچ میں دیکھ لیں, ویسے لکھا تو ہی کہ لوٹ پھیر آپس میں کرتے رہے. زکات کا مال اپنا ذاتی زکات کا مال جو ہے وہ دوسرے کو دینا کہ وہ دوبارہ اسی کو مالک بنا دے, یہ تو جو ہے وہ ناجائز ہے. مکرہ تحریمی جی, مکرہ تحریمی حرام, ناجائز کا تو یاد ہے. اچھا ناجائز جی. اور دوسرا یہ ہے کہ مثال کے طور پر حسان بھائی کی زکات ہے وہ میں لیتا ہوں اور وہ جو ہے وہ اس کا میں ہیلا کرتا ہوں, تو یہ ناجائز ہے, گناہ کے اس میں تو نہیں آئے گا, لیکن اس سے بھی احتیاط برتنی چاہیے. جو ہیلا کرنے کا وکیل بنا وہ بھی اپنے لیے نہ لے, بہتر یہ ہیلا بہتر ہے. اور یہ فدیے میں ایسا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, زکات کے لیے یہ مخصوص لگتا ہے, لوٹ پھیر کا لکھا ہوا ہے کہ آپس میں لوٹ پھیر کرتے رہے, تو وہ جو میں نے بتایا اس پر عمل کیا جائے. اس طرح نمازوں کا بھی ہے, اس طرح اور کئی یعنی کہ یہ واجبات جو چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں نا ان کے ہیلے ہیں. فتح و رضویہ شریف کی تفصیل ہے مطلب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب ملاقاتی ترکیب بنے گی نا تو مہربانی کر کے رمضان شریف میں بس ایک بار ملاقات, اب امام آپ بندانے کے بہانے آتے ہیں تو پھر بعد میں ہی ملاقات, ایسا پلیز کہ امامہ بندوانے آئے ملاقات ہوگی یہ بس اب کافی ہے, اب دوبارہ آپ کی ہلکی کی باری آئے تو آپ آرام فرما لیں مگر مذاکرے کے بعد تھوڑا, یا آنا ہے تو رمضان حال میں یا جہاں بھی ملاقات ہو تو وہاں آ کر بیٹھ جائیں. اسی طرح جو ہمارے دیگر صاحب بارہ والے مدنی تربیت گاہ والے ان کو پتہ نہیں انہیں کوئی سمجھ پڑتی نہیں, ملاقات خیر ان کی ہوتی ہے, ان کو اجازت ہوتی ہے, لیکن موقع محل دیکھتے باز نہیں ہے کہ بھیڑ ہے, وقت کم ہے, تنگ ہے, اگلا بیچارہ تھکا ہوا ہے, وہ ان کو بیچارے وہ انہوں نے آنا ہے اور ملنا ہے. تو اس طرح میں وہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے موقع پر ذرا آپ دوسروں کو موقع دے دیا کریں. تو جو نیا امامہ جس نے خریدا وہ بندوا سکتا ہے, لیکن وہ چاہے تو, ورنہ یہ کہ بندوانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, یہ سنت ابھی ابھی آدمی اپنا لے, باندھنا نہیں آتا کسی اور سے بندوا لے. تو میرے پاس لانے کے لیے نیا امامہ ہو, ساتھ میں اس کا پلاسٹک کا لفافہ بھی ہو, اور یہ خود اس کا ذاتی ہو, یہ نہ ہو کہ وہ دوسرے سے مانگ لیا, اور بھلے وہ نیا ہی ہے اس کا لیکن مانگ کر لانے کی اجازت نہیں ہے, اپنا ذاتی جیب کا وہی لے کر آئیے. ملاقات کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جس سے ملاقات کرنا ہے اس کو پہلے سلام کریں, کہ جس کو جس سے ملاقات کرنی ہے سلام کرنا سنت موقع ہے. مجھے سلام کریں ذرا زور سے کریں گا, بعض اوقات لاؤڈ اسپیکر پر ناتے ہو رہی ہو یا ویسے میرے پاس آتے ہیں تو پتہ نہیں آواز نکلتی نہیں شاید عیسائی بھائیوں کی, تو وہ کچھ ہونٹ ہلاتے ہیں تو مجھ پر جواب تو واجب نہیں ہوگا جب تک میں پورا سلام وہ بھی جو شرعی تقاضے اس کے مطابق اس کا تلفظ ادا ہو. یہ مدنی چینل پر بھی سلام مجھے کرتے, اس کا بھی تلفظ تو اکثر غلط ہی ہوتے ہیں اور یہ ویسے ریکارڈڈ ہوتا ہے, تو بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. جواب واجب ہونے کی صورتیں الگ ہیں. ہاتھ ملانا ہے تو دعا ہتھیلیاں بلا حائل ملائیں, جیسے اب یہ پیڈ ہے ہاتھ میں یا پرچی ہے دعا کی یا اور کوئی چیز ہے, رومال ہے یا نوٹیں رکھتے ہیں بعض اگر آپ لگوانے کے لیے, تو جو بھی ہے یا کارڈ ہی اپنا جو اعتقاد کا کارڈ ہے وہ ہاتھ میں ہوتا ہے, یوں ملاتے ہیں اب ایک ایک کو سمجھانا دشوار بعض اوقات, تو یہ جو بھی اپنے ہاتھ خالی کرنے جیب میں رکھ لیں یا برابر جو میز ہے اس پر رکھ دیں, خالی ہاتھوں سے ملائیں پھر یہ اٹھا کر لے جائیں, اور ایک ہی بار ملائیں تاکہ دوسروں کی باری آئے, اور گفتگو نہ فرمائیں. گفتگو کرنے میں مائک چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات سمجھ کم آتی ہے, نہیں آتی ہے, ادھوری سمجھ میں آتی ہے, دیر لگ جاتی ہے, پیچھے لائن لمبی ہوتی ہے بعض اوقات, تو یوں آپ کو کوئی میرے لیے پیغام ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ لکھ کر اس پہ نام ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھ کر مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیں. پاپا یہ پانی کی بوتلیں نہ اٹھایا کریں, وہاں پانی کی بوتلیں اکا دکا جو ہوتی ہیں یہ نہیں مطلب نہیں اٹھایا کریں, پانی کی بوتل اندر یہاں سے بھی نہ لائیں کہ وہ اندر آنے نہیں دیں گے. پاپا اسلام بھائی آج جو ہے حلقہ نمبر 21 سے لے کر 30 تک کے اسلام بھائی یہ ملاقات کی سعادت بھی حاصل کریں گے, اور رمضان حال میں ہی ان کے لیے سحری کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ. تو اسلام بھائی توجہ فرمائیں, اگر آپ کے 21 سے لے کر 30 تک کے اسلام بھائیوں میں اگر کوئی ایسے ہیں جن کے کارڈ نہیں بنے تو وہ اپنا فارم لے کر جو ہے وہ وہاں رمضان حال پر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو داخلے کی اجازت مل جائے گی. تو 21 سے 30 کے تک کے اسلام بھائی یہ رمضان حال پہ جمع ہوں گے, اور انشاءاللہ وہ ملاقات کے لیے شناختی کارڈ لانا ضروری ہے, تو شناختی کارڈ اوریجنل اپنے ساتھ رکھیے گا اور اعتکاف کا کارڈ, تو انشاءاللہ ملاقات کی ترکیب بھی بنے گی. اور وہ اسلام بھائی جو امامہ شریف سجانا چاہتے ہیں وہ نیا امامہ شریف ماں اس کی جو تھیلی وغیرہ ہوتی ہے اس میں پیک کر کے لے کر آئیں, انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں سے امامہ شریف کا تاج بھی سجائیں, لیکن اس کے لیے تربیت گاہ کے اسلام بھائی سے ملاقات کر لیں تاکہ آپ کی وہ مستقل نیت بھی ہونی چاہیے, یعنی کہ ہمیشہ پہننے کی نیت ہو جی, وقتی طور پر نہیں کہ میرے قریب آنے کے لیے آ گئے. اچھا, اور سحری کے بعد اندر افطار سحری کے بعد کچھ نہ کچھ موقع ملتا تو محفل جمتی ہے جس کو بولتے ہیں نا, سبحان اللہ, تو وہ جس کو سحری کے بعد آنا ہو تو اس کو آنے کی اندر اجازت ہے جی, سبحان اللہ. تو یہ تو میرا خیال ہے سب کو ہی مطلب سعادت حاصل کرنی چاہیے؟ سب سمجھ جائیں گے جو بھی جاگ رہے باپا. ہاں جس کو موقع ملے اندر آ جائے, موقع ملے جتنا ممکن ہوگا اسلام بھائی انشاءاللہ داخل کریں گے ان کو. مگر جو اب تو یہ سن نہیں رہوں گے دروازے پہ, ان کو روکنے کی اجازت میری طرف سے تو نہیں ہے کہ کوئی بھی بھلے ایک دوسرے کے اوپر سر پہ بیٹھ جائے, کسی کو روکنا نہیں اندر آنے دینا. اللہ یہ دن کب ملیں گے یار, سبحان اللہ, یہ نہ روکے کسی کو انشاءاللہ. جب رش ہوگا تو ذرا خود ہی رک جائے گا بندہ, آگے کیسے بڑھے گا. اب آج عمرے مدینے کی حاضری کے ٹکٹ کے حوالے سے اطلاعیں تھیں کہ وہ حافظ آباد میں جہاں تو کچھ نام وغیرہ ہوں, تو اگر یہ پہلے سے نہیں اطلاع ہوتی یار تک یہ ابھی پیغام مجھے یہاں پر ملا ہے اس کی, لیکن نام میرے پاس نہیں آیا ہے. مات بھائی دیکھ لیں نام وہ پہنچ اوپر بہن ابھی ابھی مجھے باپا دونوں جگہ حافظ آباد میں جامعۃ المدینہ کا آج افتتاح بھی ہے اور مرحبا دوسری طرف جامعۃ المدینہ اس سال وہاں پر گھاروں میں ترکیب ہے انشاءاللہ عزوجل, اس طرح کا پیغام آیا ہے. یہ ٹھٹھا کا نام آیا ہے, میں انشاءاللہ رضوان بھائی آپ کو پیش کر رہا ہوں. مکلی شریف پہنچ گئے باپا کے پاس. جی ٹھیک ہے. مکلی شریف ٹھٹھا ضلع, اس میں خوش نصیب عاشق رسول کا نام نکلا ہے عمرے کے ذریعے مدینے جانے کے لیے. امتیاز اتاری چوہر جمالی ڈویژن کے یہ نگران بھی ہیں. امتیاز اتاری ماشاءاللہ پاپا یہ موجود بھی ہیں, تو تین بار لبیک, تین بار زور سے لبائی کہیں گے, ان کے پاس تو شاید مائک بھی ہوگا لبائی کہنے کے لیے. مدینے کا ٹکٹ حافظ آباد عطا اللہ سیالوی, عطا اللہ سیالوی, سبحان اللہ, عطا اللہ سیالوی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ دونوں کو مبارک ہو جن جن کا نام نکلا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بعد اب حاضریاں نصیب فرمائے. بارگاہ رسالت میں گناہگار کا سلام عرض کرنا, شیخین کریم شیخین کریمین کی بارگاہ میں سید الشہداء سیدنا حمزہ سیدنا عثمان غنی اہل بقیع و مغائلہ سب جگہ میرا سلام عرض کرنا, میری بے حساب مغفرت کی دعا کرنا. اللہ آپ کو بعد اب حاضر نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص دعا کے نتائج کا مسئلہ تھا نا, اس میں لکھا ہوا فضائل دعا میں کہ موت کے اسے دعا نہ چاہیے, سمجھے کریں اگر کل یہ کر لیں تاکہ مسجد اس کو بیٹھ. بولوں نہیں کل ان شاء اللہ فضائل دعا سولٹ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مصطفى جان رحمت بلا کو سلام, شمع بلب میں آیت پلا کو سلام, مصطفیٰ جانے را لیلا کو سلام سمعی بزم ہدایت لیلا کو سلام جس روحانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند جس روحانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت لیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو پر بھیجے جب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا جا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا جا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم.